NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam, waar de zon schijnt. En wat een cadeau is dat dan voor de organisatie van de Wereldhavendagen. We zijn in het havengebouw op de Kop van Zuid en kijken uit op het grootste maritieme evenement van ons land. We gaan het zo dadelijk hebben over de haven natuurlijk, de aorta van onze economie. Veel uitdagingen ook, hè, wat te denken van de energietransitie. En wat te denken bijvoorbeeld ook van de strijd tegen drugscriminaliteit. Al die onderwerpen komen wel aan bod met mooie gasten die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan dit evenement. Aan de haven, aan het water en ook allemaal hebben ze een anekdote, een persoonlijke relatie met de haven en het water. U zult het straks allemaal wel horen na 5 uur, na ook het nieuws van de NOS, gelezen door Michel Koenen. De nieuwe D66-partijleider Rob Jetten heeft zijn eerste grote toespraak gehouden op een partijbijeenkomst in Zwolle. Daar zei hij onder meer dat klimaatbeleid nog steeds prioriteit nummer 1 is voor de partij. Politiek verslaggever Wilco Boom, die is ook in Zwolle. Het is er allemaal net afgelopen. Het is een beetje gehoorig nog daar. De eerste grote toespraak dus van Jetten. Hoe deed hij het? Ja, ontspannen en zelfverzekerd eigenlijk, wat niet heel verwonderlijk is. Want Rob Jetten loopt al sinds heel lang, ook al is hij nog maar jong, bij die partij rond. Hij was ooit voorzitter van de Jonge Democraten. Hij schilderde vandaag eerst zijn afkomst uit een gewoon Brabants middenstandsgezin uit Uden. Hij dankte uitvoerig zijn voorgangster als partijleider Sigrid Kaag. En hij maakte inderdaad duidelijk dat klimaat voor D66 het allerbelangrijkste onderwerp is en zal blijven. Dit is allereerst het moment voor meer klimaatactie. Zo ambitieus als het maar kan. Voor ons is dat absoluut prioriteit nummer 1. Niet als een sleepanker achter de boot gaan hangen en ieder excuus aangrijpen om klimaatactie te vertragen. Of zelfs twijfel zaaien over nut en noodzaak. Het helpt ook niet om mensen angst aan te jagen. Dat gaat ons simpelweg niet vooruit helpen. Niet meer zo preken of drammen, die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. En dat vraagt ook dat we scherpe keuzes maken, zelfs als het keuzes zijn die we niet zelf hebben bedacht. Windmolens op zee en op land. Zonnepanelen op alle daken en ja, ook kernenergie. Ja, en dat was dus Rob Jetten met een kleine sneer naar VVD en CDA die op de rem stonden de afgelopen tijd volgens D66. En ook naar GroenLinks en de Partij van de Arbeid, omdat hun lijsttrekker Timmermans gezegd heeft dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. En niet drammen dus. Daarmee had hij het ook een beetje over zichzelf. Jetten presenteert zich als de man van het verstandige midden. Ja, klimaatdrammer, hè, wordt hij ook wel eens genoemd. Demissionaire Precies. minister van Klimaat en Energie. Dat dus gezegd, het klimaat. Waar gaan deze verkiezingen wat hem betreft nog meer over? Ja, volgens hem staan deze verkiezingen in het teken van een generatiewissel. Omdat er voor het eerst sinds heel lange tijd geen zittende premier meer op de stembiljetten staat. Hè. Dat is natuurlijk heel lang Mark Rutte geweest van de VVD. Voor die tijd Jan-Peter Balkenende van het CDA. Nu dus allemaal in elk geval veel nieuwe gezichten. En dat is volgens Jetten een uitgesproken kans om een einde te maken aan de polarisatie en de verharding van de politiek van de afgelopen tijd, die volgens hem van kwaad tot erger is gegaan. Deze verkiezingen zijn een generatiewissel. Voor het eerst sinds 2002 staat er geen zittende premier op het stembiljet. Daarmee is nu alles mogelijk. En die generatiewissel die gaat niet zozeer over leeftijd. Die generatiewissel die gaat over waarden en houding in de politiek. Want die generatie van na 2002, dat was de generatie van de polarisatie, van hart tegen hart. En het viel tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar niet eens meer op dat de eerste spreker mij typeerde als een klimaatpsychopaat. Ja, en daarmee doelde Jetten overigens op Geert Wilders, want die noemde hem toen zo. Jetten is dus voor het klimaat, tegen de verharding in de politiek. En daarmee presenteert D66 zich als het redelijk alternatief, zoals het dat ook heel lang geleden al deed, toen de partij nog onder leiding stond van Jan Terlouw. Ja, een tijdje geleden is dat inderdaad. Bedankt voor het volgen, verslaggever Wilco Boom. In Israël zijn zeker 140 mensen gewond geraakt tijdens een demonstratie op een cultureel festival. Dat was georganiseerd door het Eritrese regime. Voor- en tegenstanders raakten slaags. 11 mensen liepen schotwonden op. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus voor het bijwonen van de uitreiking ingetrokken. Dat gebeurt na forse kritiek. comité wilde de drie landen juist wel uitnodigen om in gesprek te blijven. Gabon heeft de land-, zee- en luchtgrenzen weer geopend, is bekendgemaakt op de Staats-TV. 3 dagen geleden was er een militaire coup in het West-Afrikaanse land. De militairen vinden de uitslag van de verkiezingen, die werden gewonnen door zittend president Ali Bongo, onbetrouwbaar. FC Twente heeft de Supercup voor vrouwen gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Ajax met 2-5. De Supercup is het traditionele begin van de Eredivisie voor vrouwen. Komende vrijdag zijn daar de eerste wedstrijden. En de Eredivisie bestaat dit seizoen door de komst van FC Utrecht uit 12 clubs. De plek van VV Alkmaar is overgenomen door AZ. Jorginho Wijnaldum zet zijn voetballoopbaan voort in Saoedi-Arabië. De middenvelder tekent volgens lokale media een contract bij Al-Ettifaqi. Die club die neemt hem waarschijnlijk voor 10 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. De Oranje International is de volgende in een rij van voetballers die naar het Midden-Oosten gaat. Onder andere Cristiano Ronaldo en Karim Benzema die tekenden al lucratieve contracten bij clubs in Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Lokaal kan het flink nevelig of mistig worden. Morgen begint dan ook grijs, maar in de loop van de dag zon en sluierwolken. 21 tot 24 graden morgen. En de rest van de week zonnig en warm. 28 tot mogelijk 30 graden. Zo, een kleine overstap nu van de waterweg naar de gewone weg. Tim Schaap, waar dan staat het vast? Nou, het zijn gelukkig slechts 2 locaties. Allereerst op de A1 een file vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Bij afrit Rijssen gebeurde een ongeluk waardoor de linkerrijstrook dicht is. Weggebruikers moeten rekening houden met 3 kwartier vertraging vanaf Lochem. En wegwerkzaamheden zorgen de hele dag al voor vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf Noorderloos is het file rijden tot aan de Merwedebrug bij Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt en is 1 rijstrook dicht. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Kom naar His Water Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit lag er op het Holtingerveld in Drenthe een Duitse vliegbasis. Nu worden de oude, dichtgegroeide landingsbanen vooral gebruikt door vogels en vlinders. En vinden we er prachtige bloemen. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNNVARA op NPO 2. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Wereldhavendagen in Rotterdam. En om precies te zijn, World Port Center, havengebouw op de Kop van Zuid. Ja, wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen of een container zoals u wilt. En fijne gasten. In de kantine. Met wie? Rieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Mona Keizer, Peter Bos en Idalia. We hebben het over de stand van ons land, zoals altijd. En de stand van deze haven, ook in hectische tijden. Met aan de stamtafel de hoofdredacteur van AD Regio, Paul van der Bos. Daar zit ook de directeur van de Wereldhavendagen, Sabine Bruinings. En havenwethouder van Rotterdam, Robert Simons. En parlementair verslaggever van het FD, Martine Wolzak. Zij kijkt uit over de politieke week. En columnist Carrie trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier in het havengebouw. Nee? Ja, jullie zeggen. Ja, nee. Kan niet. Maar je kunt wel meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. En dan ziet u ons en dan bent u een soort van welkom. Of via Twitter, X moet je dan tegenwoordig zeggen. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. U bent wel welkom in Almere. Er zijn nog wel plekjes vrij, denk ik. Almere City neemt het daar op tegen PEC Zwolle. Dean van het Laar. Wat zie je allemaal? Heel veel publiek inderdaad. Her en der nog een paar plekjes vrij, maar er kan niet heel veel meer bij hoor. Maar die fans die hier voor Almere zitten, die zijn nog niet heel erg getrakteerd op goed voetbal. Na 40 minuten staat hun ploeg met 1-0 achter. Door een treffer van Zwolle-speler Davy van den Berg, die na 5 minuten de bal geweldig op de volley nam. En hem zo in de rechterbovenhoek wist te krullen. Ja, dat was zo'n doelpunt die je als voetballer 1 keer in je carrière hoopt te maken. En als je hem maakt, nou dan ben je mannetje hoor, van de middag en de avond. En dat is Davy van den Berg na die prachtige treffer die Zwolle dus op voorsprong bracht. En daarna weet Almere City er eigenlijk nog niet heel veel tegenover te zetten. Het breidt een beetje rond het middenveld. Probeert de weg wel naar voren te zoeken. Maar het loopt zich te vaak stug op de verdediging van PEC Zwolle. Dat bij Vlagen ook nog wel gevaarlijk voor het doel komt hoor. Zo ook nu. Ferdi Druif. Nou, die kan hem aantekenen. Nee! Binnen de 5 meter zeg van doelman Noordin Bakker. Die daar uiterst goed reageert op een schot van die Ferdi Druif. Het was eigenlijk een moment van opwinding. In een voor de rest weinig enerverende eerste helft. En Almere mag daarvan geluk spreken dat ze na 42 minuten niet met 2-0 achter komen te staan. Maar dat ze misschien nu al wel heel snel de 1-1 op het scorebord kunnen zetten. Want ze gaan in de aanval met aan de linkerkant Kadlin, de nieuwe Fransman. Maar die kopt hem op het hoofd van PEC Zwolle verdediger Thomas Lam. Nou, een moment van opwinding hier in Almere. En dat was al wel een tijdje geleden. Maar PEC Zwolle overleeft hem. En dus staat het met 1-0 voor na 41 minuten hier. Van die Davy van den Berg gaan we naar Joris van den Berg. De Vuelta gaat de 8e etappe in, of daar zijn ze al mee bezig. Richting finish gaan ze. Joris, was de stand van zaken? Ja, Wieger, ze zijn er al bijna. Choret de Cati, daar gaat het vandaag allemaal om. Er is heel veel gebeurd, kunnen we allemaal schrappen. Want het peloton, de beste klimmers zijn bij elkaar op een klimmetje van 4 kilometer. Dat loeistijl is en dat bevindt zich op 7 kilometer van de finish. Ze zijn nu halverwege dat ding. De mannen van Jumbo-Visma maken vaart. Evenepoel zit erbij. Dit keer in de trui van het Belgisch kampioenschap. En het gaat dus goed met Vingegaard en Roglic. En ze gaan vandaag proberen het bijvoorbeeld die Franse klassementsleider, die jonge Lenny Martinez, lastig te maken. Ze klimmen, ze duwen. Het is steil. Er staan heel veel mensen langs de weg. En ze moeten nog 5,5 kilometer in deze 8e etappe. WNL in de kantine. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het kan niet anders, Fidan, of de haven die doet ook iets met jou. Nou, de haven doet iets met mij, omdat ik daar heel vaak kwam als kind. Want mijn vader werkte bij of op de scheepswerf van Verolme. Dus wij kwamen daar als kind heel vaak. En dat vond ik toen heel erg saai. Maar nu heeft dat natuurlijk, maakt dat enorm. Ja, je gaat het natuurlijk romantiseren. En ach, die mooie dagen met je vader aan de haven. Prachtig. Ja, mooie dagen aan de haven. Daar hoopten jullie natuurlijk op, hè? Sabine Bruinings, directeur van de Wereldhavendagen. Nou, de gebeden zijn verhoord, hè? Ja, prachtige dag die we vandaag hebben. Zo. Beter kunnen we eigenlijk niet wensen. Nee, want ik reed net via de Erasmusbrug. Daar echt heel veel mensen. Overal eigenlijk hartstikke druk. Ja, dat wil natuurlijk ook wel met dat zonnetje. Waar kijken die mensen naar uit en wat kunnen ze allemaal zien? Ja, wij laten natuurlijk heel veel van de haven zien hier midden in de stad. Shows op het water. Kaders liggen vol met schepen waar mensen op kunnen. Je ziet hier een keur aan beroepen die je kunt uit gaan voeren als je daar zin in hebt. Dus de haven pakt hier heel goed uit. U had daar als kleine jongen in ieder geval wel zin in, hè, Robert Simons, om iets met schepen te doen? Zeker. Ik heb 11 jaar gevaren en prachtige tijd gehad. En daarna in de Rotterdamse haven gewerkt. En toen nog een tijdje hoofd van de maritieme ongevallen onderzoek in Nederland. En nu een stuk verder in mijn carrière wethouder haven. Dus ja, wat wil je nog meer? Is dan de cirkel rond? In zekere zin wel, want ik zou niet weten wat er hoger is dan wethouder Haven. Of eervoller of trotser, waar je trots op kunt zijn als een oud zeeman dan. Mis je dat, varen? Want dat hoor je altijd van mensen die hebben gevaren, dat ze dan echt heel, ja, met liefde en nostalgie praten over die tijd dat ze op zee... Nou ja, kijk, het is wat jij zegt toen jij met je vader bij Vrommen liep. Ik romantiseer die tijd ook af en toe een beetje. Maar ik ben ook gewoon bewust gestopt. Ik was begin 30. Ik dacht, straks ben ik te oud om nog de wal op te kunnen. Gezin te stichten? Oh, nee, dat okay. Niet. Daar heb ik nog even mee gewacht. Ja, want dat schijnt ook heel lastig te zijn als zeeman. Dus ik 11 jaar gevaar. Ik had letterlijk alles gezien en alles gedaan. Dus ik vond het wel mooi. Oké. Okay. Carrie, jij hebt ook een persoonlijk verhaal natuurlijk bij de haven en bij het water. Vertel eens. Ja, ook mijn vader. Ja, mijn vader werkte bij Bruna. En Bruna had behalve de kiosken op de stations ook de winkeltjes op de boot van Hoek van Holland naar Herch. Dus mijn vader ging altijd één keer in de week, moest hij dan controleren of alles wel in orde was. Er waren natuurlijk tax-free shops. Heel veel chocola. Daar heb ik dus een chocola tegen gegeten. Omdat ik altijd zoveel chocola mocht eten. Ik kreeg als relatie geschenkt dat ik nu niet meer lust. Dus volgens mij de enige vrouw in heel Nederland. Maar nee, dat was altijd heel geweldig. Heeft hij jaren gedaan. Hij heeft sowieso van zijn 11e tot zijn 67e bij Bruna gewerkt. Dus dat, Ik kan me voorstellen dat hij ook dus met heel veel verhalen thuis kwam. Ja, zeker. Tuurlijk, want het was als de winkels dicht gingen, dan werd het natuurlijk drinken en loltrappen en feesten. En of er kwam iemand te laat terug, weet je wel. Die was dan even snel naar Londen gegaan en kwam dan weer te laat terug. Nou, dat soort dingen. Heel veel verhalen zijn ook wel misschien niet verteld. Ik denk dat er ook wel verhalen niet zijn verteld. Misschien heb ik ergens een Engels broertje of zusje. Dat zou kunnen. Paul van den Bos, ook voor jou geldt dat, hè? Een speciale relatie met deze. Makkelijk vanaf, hè? Ja, het wordt heel saai. Ja, ik ging bij mijn vader kijken op de werf. Mijn vader heeft heel zijn leven in de haven gewerkt. Als technisch tekenaar, technisch ingenieur. Dus hij tekende oorlogsvergatten die beneden liggen. Maar ook bijvoorbeeld de kerncentrale van Kalkar heeft hij getekend. En de radiotelescopen van Westerbork. Dus daar moesten we altijd op vakantie altijd even langs om te kijken of die dingen er nog stonden. En de laatste jaren heeft hij vooral getekend aan duikboten. Hij werkte bij Wilton Feyenoord. Ik ben Schiedammer, dat is echt de trots van Schiedam. En de laatste jaren bij RDM, Rotterdamse Droogbonkmaatschappij. En toen die duikboten niet mochten worden verkocht aan China, dat weet je waarschijnlijk nog wel. Ja, kan wel iets aan Taiwan, herinneren. Van China wilde niet dat ze aan Taiwan worden verkocht. Ja, toen ging bijna de televisiedrama uit bij ons. Dus dat is echt. En ik ben heel veel op scheepswerven geweest. En zelf ben ik echt atechnisch. Dus nooit de behoefte gehad. Maar wist jij precies wat je vader deed als kind? Want ja. Als kind zie je dat en dan neem je gewoon aan wat er gebeurt. Ja, ik heb thuis ook nog steeds tekeningen liggen van die duikboten. Ja? En van die echte mooie, de handgetekende, afkamer computer animaties. Dus ik heb dat allemaal nog wel. En we konden gewoon kijken bij hem als hij werk was. We gingen halen. Verhalen, die zijn er voor het oprapen, Sabine Bruinings. Maar ja, jij moet ze dan zien te bundelen. Ja, dat is een heel mooie 3 dagen hebben we daarvoor om dat te doen. En we hebben heel veel mensen klaarstaan om dat verhaal te vertellen. Dus niet alleen de deelnemers die we hebben, maar ook de vrijwilligers. Vaak ook oud-medewerkers die ervaring hebben in de haven. Ja. Die brengen dat enthousiasme over op publiek. Het is de 46e editie, hè? Klopt. En elke editie heeft natuurlijk weer zijn eigen karakteristiek. Zeker. Wat maakt deze editie zo speciaal? Nou, als je uit het raam kijkt, dan zie je het bijna al wel. Heel trots op het containerschip wat midden in de stad ligt. Hè? Met containers van, Fidan? Maersk. Heel goed. In één keer goed, toch? Je doet het heel goed. De hele dag geoefend. Ja. Waardoor je de grootheid van de haven natuurlijk ook een keer midden in de stad kan ervaren. En wat we heel belangrijk vinden is dat we niet alleen het verhaal van nu vertellen, maar juist het verhaal van de toekomst. Laat zien waar de innovaties, waar ze zijn, waar we mee bezig zijn in de haven. Om dat heel zichtbaar te maken voor het publiek. Maar toch, het is zo'n mooie plek. Dat zegt iedereen. Dat zeg jij ook, hè, Martine. Jij kwam hier net aan. En gisteren kwam je in Deventer. Was ook leuk. Ook leuk, als je dan dit ziet, denk je, jezus. Ja, nee, ik ben een toertje Nederlands aan het doen in een paar dagen. Ja, maar iedereen vindt dat mooi natuurlijk. En iedereen is geïmponeerd. Toch raar dat er dan zoveel plekken onvervuld zijn, hè? Dat je zo'n tekort is aan personeel. Ja, De groei is enorm, hè? En de vergrijzing is ook wel een van de punten in de komende jaren, waardoor die vraag blijft. Dus het is heel belangrijk dat we dat blijven uitdragen. En zeker in deze ene, hè, dit ene weekend in het jaar, mensen echt achter de schermen kunnen kijken. Dat is uniek. En dat koesteren ze, zoals je ziet, want de kaders zijn vol. Ja, mooi is mensen, dat, hè? Ja, echt voor alle leeftijden. Dus dat maakt heel trots. Ja, die grote opdracht, die gaan we zo dadelijk nog wel bespreken. Natuurlijk ook met de havenwethouder. Want ja, er is dringend personeel nodig. Toch nog even, het is vandaag zaterdag, morgen natuurlijk ook nog. Ja. En morgen ook weer zon. Zeker, weer een mooie dag. Waar kijk je dan speciaal naar uit? Ja, nou, toch stiekem over de kades lopen. Het ervaren hoe het publiek het vindt. Want ze gaan natuurlijk ook op excursie de haven in. Nou ja, daar hebben wij de tijd niet voor om dat te voelen en te proeven. Maar ze komen met glimlachen terug uit die bussen en uit die schepen. En uiteindelijk ook wel weer heel trots als het 6 uur is. Ja, ja. Evenementen opzit en het publiek heeft genoten en het heeft beleefd. En dat weer meeneemt. En dan hoop je dat dat zaadje is geplant. Ja, maar we hebben ook wel eens, of ook wel eens. We hebben, nou, Paul, daar was jij bij, Richard Kraantjek gesproken. Mm-hmm. Directeur van ABN AMRO. Ja. World Tennis Tournament. Ja. En die zeggen, ja, maar ik ben nu al bezig voor de editie van volgend jaar. Zo zou het met jou natuurlijk ook gaan. Ja, dat zijn we ook al. Ja, want zie je nu al dingen waarvan je zegt, had toch beter gemoeten? Zeker, ja. Ja. Dat zie je altijd. En het publiek beleeft het, ervaart het, heeft het naar hun zin. En wij weten nu al wat we volgend jaar anders of niet meer willen doen. Maar wanneer is het echt geslaagd? Als er heel veel bezoekers op afkomen of mensen in het interesse wekt bij mensen om in de haven te werken. Ja. Want daar zijn jullie dus blijkbaar naar op zoek. Ja. Wat is het belangrijkste? Nou, ik denk dat vooral het belangrijkste is dat we focus hebben op met name jongeren en werkzoekende jobseekers. Hè. En dat is niet alleen maar de young professional, maar ook degene die 30er, 40er of 50er is die de overstap zou willen wagen. En daar maken wij programma voor. En alles wat we nu nieuw ontwikkelen, hebben we daar ook die focus op. En je ziet ze ook steeds meer op de kaders, want dat is dan altijd de test. Komen ze dan ook? Nou, gisteren hadden we een heel uitgebreid jongerenprogramma en Young Professionals programma, Match. En ze waren in grote getalen aanwezig. De bedrijven ook. Dus dat zie je dat het ontwikkelt. En dat maakt voor ons dan dat we geslaagde wereldhavendagen hebben. Dat zaadje, dat plantje. En je hoopt natuurlijk dat het over een paar jaar, zeker bij jongeren, dan uiteindelijk uitkomt. Want zo'n first date, ja, dat is leuk dat die goed gaat. Ja. Maar je moet, het moet wel tot iets leiden. Ja, tot iets vruchtbaars. Ik ben dan ook zelf het levende voorbeeld. Oh. Dat ik tijdens mijn studententijd op excursie ben gegaan de haven in. Oh ja? Bevlogen ben, geraakt door de enorme schoonheid en grootheid en mogelijkheden van de haven. En hoe mooi dat ik dit dan mag organiseren. Het is ook niet meer weggegaan bij jou. Je straalt helemaal. Ja, je zit ook heel trots op deze stoel. Ja, mooi. Ze hadden zich geen betere directeur kunnen wensen. Blijf lekker zitten hier aan tafel van WNL in de kantine. En wat hebben we een mooie plek. Het is zaterdag 2 september, week 36 van het jaar 2023. Zit er bijna op. En die week die klonk zo. De sfeer is fantastisch. Electric, zoals ze dat in Engeland noemen. Het Philips Stadion, stijf uitverkocht natuurlijk voor deze ongelooflijk belangrijke wedstrijd voor PSV. En Wopke Hoekstra op gesprek in Brussel, maar hij wilde er niet veel over zeggen. Het was een uitstekend gesprek, uitgebreid gesproken. Maar het is nu verder aan de president. Wopke Hoekstra op gesprek in Brussel, maar hij wilde er niet veel over zeggen. Het was een uitstekend gesprek. Dit was echt een poging na maanden onderhandelen om grip te krijgen, zoals het kabinet het noemde, op de migratie. Terug naar de hectiek van vrijdag 7 juli. Het kabinet probeerde een compromis te bereiken over migratie. Dit was echt een poging na maanden onderhandelen. En wat er toen op tafel lag, is nu in handen van Nieuwsuur. Dit is echt wel een stuk waarin je ziet dat ze een poging hebben gewaagd. In deze brief van 10 kantjes staat waar de 4 partijen het toen al wel over eens waren. En dat is dit ook wel. Wopke Hoekstra op gesprek in Brussel, maar hij wilde er niet veel over zeggen. Het was een uitstekend gesprek. Is dit ook wel? Daar ligt hij. Ja. Helemaal zo goed als nieuw. Ja, prachtig. Hij is inderdaad bijna 100 jaar oud. En hij is nu terug van de werf, terug van alle restauratiewerkzaamheden. En we zijn klaar om aan het publiek te laten zien. Als er weer zo'n vol graanschip de Maas op komt stomen, kan het regelrecht voor de fabriekswal varen om daar gelost te worden. Hij is mooi omdat hij uniek is. Hij vertelt een verhaal over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Waar er maar één object van is wat dat verhaal kan vertellen. Dat is dit ook wel. Ook wel. Ja, als je kijkt naar de koopkrachtcijfers voor volgend jaar, dan zie je dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Als het kabinet niets doet, dreigen volgend jaar meer dan 1 miljoen mensen in armoede te belanden. Maar er is best een grote groep die erop achteruit gaat als we niks doen. Het kabinet wil de koopkracht voor minima komend jaar vergroten door onder meer een verhoging van de zorgtoeslag. Dat zijn mensen die in armoede leven. Huurtoeslag en het kindgebonden budget. Ik doe geen uitspraken over de uitkomst van de miljoenennota. Het zal helaas ongetwijfeld gelekt worden, vrees ik. Maar ik ben niet het lek. Ik ben niet het lek. Het was een uitstekend gesprek. Ik ben niet het lek. Uitgebreid gesproken. Ik ben niet het lek. Maar het is nu verder aan de president. Ik ben niet het lek. Gisteravond nog, terwijl ik deze speech die ik nu voorlees thuis aan het schrijven was, kwam er een filmpje binnen, een videofilmpje van de man met een mitrailleur die op mijn hoofd schiet. Ja, iemand die gewoon in Den Haag blijft is Geert Wilders. Maar vanmiddag was hij bij een rechtszaak tegen deze man. Dit meneer die hier zit, misschien moet dat ik Pakistani 10 miljoen. De Pakistanse topcricketer die 5 jaar geleden een oproep deed om Wilders te vermoorden. Nu wordt er in ieder geval iemand vervolgd. Ik ben daar zelf heel blij mee. Het is de eerste keer dat het Openbaar Ministerie iemand vervolgt die vanuit het buitenland een Nederlandse politicus bedreigt. Gisteravond nog kwam er een filmpje binnen, een videofilmpje van een man met een mitrailleur. Gisteravond nog. PSV gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat is een felicitatie waard, een enorme felicitatie. Goed voor PSV, goed voor de financiën en ook heel goed voor het Nederlands voetbal. Is het klimaat geworden? Weet u, het is echt aan de president. Maar daar moet ik echt dat aan de president laten. Het is nu aan haar om te bepalen hoe ver. Wopke Hoekstra op gesprek in Brussel, maar hij wilde er niet veel over zeggen. Het was een uitstekend gesprek, uitgebreid gesproken. Maar het is nu verder aan de president. Ooit scoor je gewoon echt een nummer 1 hit hiermee. Het is toch gewoon Wieger. Ja? Voor de mensen die niet weten dat deze compilaties worden gemaakt door Wieger. Ik vind het echt altijd fantastisch. Ik ben niet het lek. Dat is toch gewoon, dat blijft gewoon. Ik heb hem gisteren gehoord en het bleef gewoon in mijn hoofd hangen. Lekker, ik ben niet het lek. Ja, ik ben niet het lek. Zo ja. Mooi. Ja? Maar wie wel? Ja, ik ben echt zijn grootste fan. We gaan zo dadelijk doorpraten over deze paar actualiteiten die zo samengebald zijn in die compilatie. Maar de Vuelta, die gaat richting finish, zei ik net al. Joris van den Berg. Oh, er wordt al gejuicht op de achtergrond. Hoe is het bij jou, Joris? Nee, ik wil er heel veel over zeggen, Wieger. Dit was mooi, hoor. Dit is een duel nog steeds deze ronde van Spanje tussen Evenepoel in zijn eentje en tussen al die mannen van Jumbo-Visma. Er zat in de slotfase dus een klim van 4 kilometer, heel steil. Jumbo-Visma stuurde Koes weg en toen heeft Evenepoel in zijn eentje dat gat gedicht met die 2 andere Jumbo-Visma's, Vingegaard en Roglic, in zijn wiel. En die verzuimden toen vervolgens opnieuw te demareren met z'n tweeën. Ze bleven zitten met z'n allen omhoog, op de top, omlaag, klein groepje, mannetje of 8, alle klimmers van deze ronde. Behalve de rode truidrager. Het werd een sprint. En dan denk je, Evenepoel heeft het allemaal bepaald. Die gaat die sprint ook winnen in zijn eentje, die Belgische kampioen. Fout. Nee, toch Roglic voor Jumbo-Visma. Die wint de etappe voor Evenepoel en Ayuso. Vingegaard zit ook in die groep. En Koes nog net erbungelend aan ook. Even onthouden. Op 1 minuut 11 finisht de jonge Fransman Martinez. Die hebben ze eraf gepeerd. Hij stond aan de leiding in de rode trui. Maar die rode trui gaat nu naar Amerikaanse schouders in Jumbo-Visma-dienst. De rode trui in deze ronde van Spanje is nu in handen van Sepp Koes. Maar dat duel, dat is nog lang niet voorbij, hoor. Tussen Remco Evenepoel en die 3 toppers van Jumbo-Visma. Dankjewel, Joris. Fidan, ja. Laten we het gaan hebben inderdaad over dat nieuws dat tot ons kwam deze week. Wilders en de Pakistanse bedreigers. Paul, ik vroeg me af, de rechter die last minute is verwisseld, omdat ze geen zin hadden in een kritische Wilders die zou afgeven op de rechters. Ik vond het best wel opmerkelijk eigenlijk, dat zo'n voorzitter zo kort voor een uitspraak wordt vervangen. Ja. Het komt toch niet zo vaak voor? Nee, volgens mij niet. Nou, ben ik geen jurist, maar volgens mij komt dat inderdaad niet zo heel vaak voor. Dat geeft ook aan dat deze zaak natuurlijk niet alleen juridisch is en strafrechtelijk, maar er zitten zoveel kanten aan. Misschien ook wel met nieuwe bedreigingen. Misschien bedreigingen aan het adres van de rechters. Dat kan ook nog meespelen. Ja, wat we hier in dit geval was het zo dat deze rechter hem dus betrokken was bij die zaak van minder Marokkanen toen Wilders was veroordeeld. En ze dachten dat ze daar problemen mee zouden krijgen. Je ziet voortdurend wel echt dat rechters op een gegeven moment ook wel in de problemen komen door eerdere uitspraken die dan in het politiek worden getrokken. Dat is natuurlijk best wel een hele lastige als je een onafhankelijke rechtspraak wil hebben. Ja. Martina? Nee, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ja. Ik kende een term niet, deze week, sinds deze week dan wel. Graanzuiger. Het is geen term, het is een begrip. Ja, het is een uniek vaartuig wat bij het Maritiem Museum in Rotterdam ligt. Ja. Ja. En deze week kwam die terug? Ja, bijzonder hè? Vertel er eens over. Het is onderdeel dus van het Maritiem Museum. Het is een uniek vaartuig en het valt daar te bezichtigen. En het is onderdeel natuurlijk van een groter verhaal bij het Maritiem Museum. Daar kun je dus de haven het hele jaar rond als publiek beleven. Wij hebben het natuurlijk voor 3 dagen hier zo ingericht. Ja. En je hoorde daar straks denk ik de stem van Karen Meijerik van het Maritiem Museum die dat toelichtte eventjes in jou. Ja, die was ongeveer even trots, denk ik, als jij, als ik dat zo moet vergelijken. Ja, het is bijzonder. En kijk, het verleden, heden en toekomstverhaal is gewoon heel belangrijk. En waar wij vooral de focus op leggen bij de Wereldhavendagen is echt toekomst laten zien. Ja. Maak het zichtbaar voor het publiek. De toekomst van Hoekstra, die ligt in Brussel, Martine Wolzak. Maar daar was wel wat discussie over. Ook al wat gefronste wenkbrauwen, her en der. Als je nou terugkijkt op die benoeming, wat valt jou dan het meest op? Nou, of die toekomst daar ligt, is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Het Europees Parlement moet zich er nog over buigen, maar dat zal waarschijnlijk wel. Daar zijn ze heel kritisch, toch? Zeker de Sociaaldemocraten zijn heel kritisch. Maar ik denk dat hij het uiteindelijk wel redt. Maar dat hij een forse. Er komt altijd een soort hoorzitting. Hè? Iemand moet dan stevig ondervraagd worden. En ik denk dat dat in zijn geval. Nou ja, in ieder geval voor de politieke junkies wel een leuk uurtje gaat opleveren. Ja. Nee, wat opvallend is natuurlijk aan die benoeming. Is dus hoe ondoorzichtig de aanloop daar naartoe is gegaan. En dat eigenlijk werd zijn naam werd vooraf door bijna niemand genoemd. Ik heb later nog even teruggezocht. Bij ons stond hij wel genoemd, maar eigenlijk in de vooruitblik, hè, van wie zou het kunnen worden, de opvolger van Timmermans. Maar vrij, een beetje zo van, kans is niet zo heel groot dat hij het wordt. Nou, bij anderen werd hij soms helemaal niet genoemd. En de timing, daar is ook veel kritiek op, hè? Ja, ik denk dat dat wel. Bijna alle kandidaten die genoemd werden, waren zittende bewindspersonen. Hè? De meest genoemd is Sigrid Kaag, minister van Financiën. Ja, dat die weg zou gaan midden in de onderhandelingen over de miljoenennota zou ook heel opmerkelijk zijn geweest. Dus. Maar dit was vooral, hier is vooral kritiek op, omdat het midden in de oorlog is. Een belangrijke oorlog ook, waar wij toch wel zeer bij betrokken zijn. En dat dan de minister van Buitenlandse Zaken hier vertrekt, dat bedoel je? Ja. Ik denk wel dat in de praktijk premier Rutte eigenlijk een veel belangrijker diplomatieke rol heeft gehad als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. En bijvoorbeeld wat Nederland doet, het leveren van defensiematerieel. Ja, daar speelt Ollongren natuurlijk ook een hele grote rol in. Dus iemand is niet onvervangbaar. Zelf ook had gewild, hè? Heeft ze dat hardop gezegd? Ja, Ollongren werd in elk geval wel genoemd. Ja, je dan dus van gezegd hebben van, die timing is wel heel bijzonder. Ja. Ik vind het zelf het meest opmerkelijk hoe ondoorzichtig zoiets gaat. En dat je toch wel een beetje hoort dat ook binnen het kabinet mensen zich enigszins overvallen voelden. Maar is dit gebruikelijk of niet dan? Nou ja, normaal gesproken hoort dat dan doorzichtiger te gaan? In Nederland niet. Het is ook bij vorige eurocommissarissen is het een spel achter de schermen. En is het soort kwartetten. Wie is er aan de beurt? Wie heeft een goede kandidaat? Welke portefeuille zouden we willen krijgen? Hoe trekken we dat dan naar ons toe? Wat ook namelijk ondoorzichtig was, en daar gaan we dan zo dadelijk over praten, is het antwoord op de vraag, wie wordt er toch BBB-premierskandidaat? Nou, het antwoord hebben we deze week gisteren dus gekregen. Jij was daarbij in Deventer, ga je zo dadelijk over praten. Maar nu eerst de microfoon aan Michel Koenen voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Een demonstratie van asielzoekers uit Eritrea in Tel Aviv is uitgelopen op rellen. Zeker 140 mensen raakten gewond, onder meer door politiekogels. De asielzoekers protesteerden op een cultureel festival georganiseerd door het Eritrese regime. En de demonstranten zijn fel tegen dat regime in hun thuisland. D66 wil lagere lasten voor werkende en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem, zei partijleider en lijsttrekker Jetten op een bijeenkomst in Zwolle. De voetbalclubs uit de Premier League hebben afgelopen transferperiode voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. Daarmee werd het record van vorige zomer ruimschoots verbeterd, blijkt uit een analyse van Deloitte. Chelsea gaf de afgelopen jaren het meeste geld uit, meer dan 1 miljard pond. En Carlos Sainz start morgen vanaf pole position bij de Grand Prix van Italië. De Spanjaard reed in zijn Ferrari de snelste tijd op Monza. Dat is ook het thuiscircuit van Ferrari. Max Verstappen, die morgen zijn 10e race op rij kan winnen, start vanaf plek 2. Hij was slechts 13.000ste langzamer dan Sainz. Ja, wij zitten dan wel te genieten van het zonnetje. Nou ja, achter het glas dan, Peter Kuipers-Munneke. Maar kunnen mensen elders in het land dat ook doen? Ja, inmiddels wel, want in het midden van het land was het een tijd lang vrij hardnekkig bewolkt. Maar de afgelopen uren, of misschien wel het afgelopen uur, is de laatste wat dikkere bewolking verdwenen. Wat resteert zijn nog wat sluierwolken en een losse stapelwolk. Maar verder is het overal zonnig, dat blijft het vanavond ook. Het is ook droog. Vannacht is het ook droog. Met wat opklaringen wordt het zo'n 9 tot 13 graden. En dan gaat er in de loop van de nacht mist ontstaan, vooral in het zuidoosten van het land. Dus het oosten van Brabant en in Limburg. En die mist die kan daar morgen best lang blijven hangen. Misschien wel zelfs tot het begin van de middag. Ergens elders in het land, daar is het zonnig en droog. En wordt het zo'n 21 tot 25 graden. Er staat ook bijna geen wind, dus het wordt echt een prachtige nazomerdag. Sterker nog, die nazomer die gaat nog een versnelling hoger. Want maandag wordt het 24 graden. En dan krijgen we dinsdag, woensdag en donderdag 3 dagen met veel zon. En temperaturen die je in september niet vaak ziet in Nederland. Het wordt namelijk zo'n 28 tot 30 graden. Zo, dat is lekker. Tim Schaap, waar precies staat het vast op de weg? Nou, gelukkig momenteel alleen nog maar op de A27, Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Gorkum, 4 kilometer file, wordt namelijk op de brug zelf gewerkt. Door die wegwerkzaamheden is één rijstrook dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur vertraging. De file begint bij afrit Noorderloos. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, hoe leuk is dat, Fidan? Jij zit ook te genieten. Dit is jouw achtertuin. Ja, ik woon echt om de hoek. Ja. Ja, dat is gewoon fantastisch. We zouden het ook misschien bij mij thuis doen, maar dit is toch wel echt fantastisch. Maar als je iets elke dag ziet, kun je er dan ook nog steeds elke dag van genieten? En elke dag misschien jezelf verwonderen? Hebben we het nu nog steeds over de Wereldhaven? Over de haven, als je dit, als dit je achtertuin is? Ja, zeker. Ik word hier heel erg blij van. Dit is gewoon echt de mooiste plek voor Rotterdam, vind ik eigenlijk. Oeh. Ja, toch? Ja, goed. Paul? Ja, zeg maar gewoon ja. Ik ben een souvenir, dus ik vind ook ja, ja. Ja, toch? En Paul van der Bos, laat ik even de gasten aan tafel even allemaal afgaan. Paul van der Bos is hier ook, hij is hoofdredacteur AD Regio. Schiedammer, Rotterdammer. Ik ben geboren Schiedammer. En Schiedammers zijn semi-Rotterdammers, hè? Ooit is het gewoon één gemeente. Spek en boon, telt niet helemaal mee. Dat vraag je even aan Robert Simons, die naast je zit. Hij is havenwethouder. Iedereen die in Rotterdam woont, is Rotterdam. Ja. Carrie, columnist, zeg jij het maar. Schiedam, horen ze erbij? Nee. Nee. Jules deelde ze ja, maar jij komt uit Utrecht. Ja, Jules deelde ze ooit. Het is stelling van dan hoor jij er helemaal niet bij, of wel? Nee. Ja. Ja, Jules deelde ze ooit over Schiedam, hè, want die hebben natuurlijk die neven groot gemaakt. Die zei ooit dat we de Schiedammers eeuwig dankbaar moeten zijn, want die hebben uiteindelijk hun intelligentie opgeofferd aan door het maken van die neven voor anderen. Dus dat is wees dankbaar, zou ik zeggen. Martine Wolzak is er ook, parlementair verslaggever van het FED. En in haar rug, ja, achter haar rug speelt het zich allemaal af. En dat weet zij ook, want we hebben een nieuwe gast aan tafel. Annette Koster, in 2020 uitgeroepen tot havenvrouw van het jaar. En als directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders vertegenwoordigt zij de Nederlandse zeescheepvaart. Ja, hoe Hollands we het hebben, toch? Nou, zo ongeveer, maar het blijft een internationale sector, hoor. Dat zeker, ja. Het is mooi hier in Rotterdam te zijn. En ik wil geen enkele Rotterdammer beledigen, maar het zou nog mooier zijn wanneer ze in het oosten van het land bijvoorbeeld ook iets meer affiniteit en liefde voor alles met de zeescheepvaart hebben. Een punt van kritiek. Nee, want daarom zijn juist die Wereldhavendagen wat mij betreft om juist ook mensen die mensen hier te krijgen. Precies, en dat veel meer zichtbaar te maken voor iedereen die niet dit in zijn achtertuin heeft. Nee, dat is waar. Nou ja, ik kom uit het oosten, ik kom uit Twente. En ik kijk hier rond en denk, wauw, wat is dit geweldig. Maar ga dan op een gegeven moment ook weer weg. Maar een belangrijke vraag natuurlijk is, hoe houd je die mensen hier? Want personeelstekort, ja, dat speelt natuurlijk zeker ook in jouw branche. Ja, als je kijkt naar het aantal zeevarenden, dan zien we dat de instroom op de zeevaartscholen gewoon echt naar beneden keldert. Nou, en dat in combinatie met wat zojuist ook al werd aangegeven. Vergrijzing die op ons afkomt, maakt dat wij ons wel zorgen maken als branchevereniging, als reders, van hey, wat gaat dat doen met de Nederlanders aan boord van onze schepen? Dus daar moeten we met elkaar echt wel wat op doen. Net zoals bijna elke sector. En dat realiseren we. Dat is natuurlijk ook waar. Ja, dat realiseren we ons ook. Maar één ding weten we zeker. Onbekend maakt onbemind. En de zeevaart heeft als één van de kerneigenschappen dat het zich over het algemeen ver weg op zee plaatsvindt. En dat als het in het nieuws komt, dat eigenlijk altijd negatief is. Dus als we nou met elkaar gaan vertellen dat 90% van alles over zee komt, dus alles wat we hier zien, wat we aan hebben, wat we gebruiken. Ja. Met negatief bedoel je bijvoorbeeld een cocaïnevangst van 8 ton. Ja, maar ook weer de Free Mental Highway. Hè, die een paar weken geleden boven Ameland natuurlijk in brand stond. Cocaïne. Het is een beeld van vies en vervuilend. Hè. We hebben in Amsterdam nu het cruise-dossier wat hoog opspeelt. En dan zie je gewoon dat een heleboel mensen de feiten gewoon niet kennen. En dan kunnen we ze niet kwalijk nemen. Welke feiten niet? Nou, wat. We zijn de schoonste, relatief gezien de schoonste modaliteit. Dus per ton kilometer of per ton mijl zijn we vele malen goedkoper. Schoner dan bijvoorbeeld, vliegtuigen is helemaal makkelijk. Maar ook dan truck en dan andere vervoer. Dit wist ik niet. Wist jij dit? Nee, dat wist ik zeker niet. Daar sta ik van te kijken. En het wordt nog veel schoner. Ja, die transitie gaan jullie natuurlijk ook in. Zijn jullie aan het maken op dit moment, aan het doorvoeren? Want walstroom, daar moet gebruik van worden gemaakt. Stekkerschepen, zo noem ik ze dan maar even. Hoe gaat het daarmee? Nou ja, dat is hier in het Rotterdamse zijn we daar. En ik kijk ook even naar de wethouder. Heel hard mee bezig. Ik ga zo nog iets positiefs zeggen, hoor. Maar... Nee, dat mag. Robert, doe dat. Maar zijn we daar heel hard mee bezig. Ik zeg wel altijd, we moeten opletten dat we dat ook gestandaardiseerd doen. Ik gebruik zelf dan vaak het voorbeeld van het nippeltje. Als je naar Frankrijk vroeger ging, hè, dan had je zo'n nippeltje extra nodig om te kunnen tanken. Dan moeten we hier ook bij opletten van laten we dat voor zorgen. Want ze komen niet alleen in Rotterdam, we komen over de hele wereld. Maar dat die schepen dus overal aan de walstroom kunnen. En laten we er ook voor zorgen dat dat op het juiste voltage is. Want een binnenvaart schip, en ik zie daar iemand van de binnenvaart zitten voor straks. Ja, dat heeft een totaal vraagt om totaal andere vermogens dan zo'n grote Maersk schip wat hiervoor ligt. Maar het vraagt ook veel arbeid en veel geld, hè? Het is een grote investering die je dan vraagt. Het is zeker een grote investering. Als schepen. En dat vraag je aan beide kanten. Dus dat vraag je aan de reder om, laat maar zeggen, de faciliteit aan boord van het schip te realiseren. Dat is een investering. Maar dat vraag je dus ook aan de havens. En we moeten er tegelijkertijd ook voor zorgen dat wanneer hier een schip aan de stekker komt, dat hier niet complete wijken in Rotterdam zwart komen. Grote verantwoordelijkheid, Robert Tiemans, ook voor jou als havenwethouder. Ten eerste zou ik zeggen tegen de jongeren. Als je naar de zeevaartschool gaat, als je van school komt, dan verdien je ongeveer het hoogste startsalarissen van alle opleidingen. Wist ik dat ook is één. Wist ik ook niet. Het tweede voor de jongeren, je bent de helft van het jaar vrij. Dus even iets positiefs tegenover. Walstroom, ik hoor allemaal problemen, maar Rotterdam is niet groot geworden door dit soort gepraat, maar juist om dingen te doen. En het kan gewoon. Dat zegt zij natuurlijk ook, hè? Zeg jij nou, positief zijn. Positief zijn, het gebeurt gewoon. Wij hebben ook gezegd hier, die cruiseschepen, we zijn, as we speak, zijn we gewoon die installatie aan het bouwen. Volgend jaar kunnen gewoon die schepen hier aan de stekker. En wij hebben ook gezegd, in 2027, 1 januari, mocht allemaal niet, want het kon allemaal niet. Maar dat kunnen we wel gaan bepalen. Dan kom je hier alleen als je aan de stekker kunt. En voor de cruise sector is dat al lang geen probleem meer. Die anticiperen daar al lang op. Dus al die koudwatervrees is helemaal niet nodig. Binnenvaartschepen, weet je, dan kun je bijna overal aan de stekker. In de Rotterdamse haven, parkkade, we hebben allemaal kleine projecten. Maar in 2027 is elektrisch de norm. Cruise. Hier, voor de cruise. Ja. En dat zijn 10 megawatt, dat zijn echt de allergrootste schepen. Dat is vergelijkbaar met de grote containerschepen. En wat we nu, waar we nu mee bezig zijn, samen met het havenbedrijf, dat die grote containerschepen ook aan de stekker moeten. Die zeggen allemaal, ja, het is allemaal duur, wie moet de rekeningen betalen? Ik heb daar zelf ook initiatieven. Ik ben met de burgemeester van Antwerpen en Hamburg hebben gezegd van, nou, we moeten wel een level playing field organiseren. Over dat level playing field komen we zo dadelijk te spreken. Ik doe even wat gehaast, want een penalty is zo voorbij, hè? Almere City tegen PEC Zwolle, Dien van het Laar. Voor wie dan? voor Almere. En dat is een uitgelezen mogelijkheid voor de thuisploeg om na 53 minuten de stand weer gelijk te trekken. Maar daar had het echt helemaal tot nu toe geen recht op, hoor. Terwijl scheidsrechter Nachtegaal nog eerst weer naar de VAR gaat om te kijken. Maar dat kan ik meneer Nachtegaal ook wel zeggen. Dat is er echt eentje, hoor. Want die kwam heel ongelukkig terecht op de arm van Angelo Garcia McNulty. De linksback van PEC Zwolle. Wilde de bal wegtrappen in eerste instantie na een voorzet vanaf de linkerkant van Almere. En ja, als rechtsback kwam je dan iets verkeerd aangelopen. En kreeg hij de bal niet op zijn voet, maar stuitte die door tegen zijn onderarm aan. Ongelukkig, maar wel een hensbal. Scheidsrechter Nachtegaal moet er nog een keer naar kijken. Geeft daar een paar momenten voor. Krijgt hem uiteindelijk via het onderbeen tegen zijn arm aan, McNulty. Dat maakt het nog eens dubbel ongelukkig. Ja, het is er wel degelijk heen, want hij gaat tegen de arm aan van de linksback van PEC Zwolle in het eigen strafschopgebied. Ja, en dan lijkt Almere City toch echt recht te hebben op een penalty. Het is in ieder geval op een moment in de wedstrijd waarop Almere er wel recht op heeft. Tenminste, als je naar de 55 minuten tot nu toe kijkt. Nee, zegt scheidsrechter Nachtegaal. En dat is toch wel tot ieders verbazing hier in het Janmaarstadion, inclusief die van mijzelf. En dan ben ik heel benieuwd naar de verklaring van scheidsrechter Nachtegaal. Waarom die uiteindelijk niet op de stip gaat. Dat betekent loos alarm voor PEC Zwolle, dat opgelucht mag ademhalen. En voor Almere City uiteindelijk toch, ja, dooie mus. Want het komt uiteindelijk toch bedrogen uit. Het leek een uitgelezen mogelijkheid te krijgen. Maar ze moeten weer opnieuw gaan beginnen. Want het staat daardoor nog altijd met 0-1 achter. Terug naar Rotterdam, naar de haven. Waar spreekt de havenwethouder van Rotterdam, Robert Simons, die het heeft over internationale contacten. Hamburg natuurlijk belangrijk, Antwerpen natuurlijk belangrijk. Gesproken met de burgemeester van die stad, Bart de Wever. Wat leveren al die gesprekken op als het gaat inderdaad om die transitie naar de stekker? Ja, kijk, alles begint met ambitie. Ja. Dus je zult ambitie en je moet kijken naar de mogelijkheden. Het is best een ingewikkeld proces om met twee andere ambtelijke apparaten en twee bestuursculturen een afspraak te maken met Timmermans. Ja, we hebben de pech dat Timmermans nu vertrokken is. Is dat dus, pech? Ja, nou ja, we hadden met hem de afspraak om te kijken van hoe kunnen we Walstroom versnellen. En altijd een van de kritiekpunten is, ja, level playing field, gaan ze allemaal naar Antwerpen of Hamburg? Kan helemaal niet. Weet je, die hebben ook geen plek. Maar goed, een deel van de schepen zou kunnen. Dus ja, we moeten nu wachten op de nieuwe eurocommissaris. Dus dat is wel jammer. Maar ondertussen kunnen we hier gewoon ook aan de slag. Dat doen we. En wat mij betreft kan dat sneller. Alle nieuwe kaders die gewoon verbouwd moeten worden en zo, moeten gewoon aan de Walstroom. Wij zijn tenslotte eigenaar van deze haven. En dat is gewoon de nieuwe standaard. Dat is namelijk iets wat je nu kunt doen. En in zo'n dichtbevolkt gebied, dat zorgt voor geluidsreductie, emissiereductie. Nou, dat willen we allemaal. Dat is techniek die al tientallen jaren bestaat, is niks nieuws. Natuurlijk moet je gewoon leidingen aanleggen en moet voldoende stroom zijn. Maar dat is voor grote delen van de haven geen probleem. Zeker niet omdat het ook nog even een paar jaar duurt voordat die installaties er zijn. Maar nog heel even over de afspraken die jullie hebben gemaakt met Frans Timmermans. Zou het kunnen zijn dat Wopke Hoekstra zijn opvolger, dus mogelijk hoogstwaarschijnlijk opvolger, niet openstaat voor dingen die jullie hebben afgesproken? Dat kan me gewoon niet voorstellen. De drie grootste havens van Europa komen aan tafel. Dus wij willen wat. Iedereen heeft het allemaal over de energietransitie. We moeten groener worden. Er wordt veel over gesproken. Er wordt te weinig gedaan. Annette Koster, iets wat we gewoon nu kunnen doen. Tegenwoordiger. We hoeven niet te wachten op morgen. Nee. Maar we kunnen beginnen vandaag. Wij willen wat. De reders willen dat ook. Zeker. En het zit ook al in het Fit for 55 pakket. Dus wat de wethouder aangeeft, helemaal terecht. En dat is juist wat Timmermans al heeft voor elkaar heeft gekregen. We hebben Fit for 55 met verschillende onderdelen. Fit for 55. Dat wil zeggen dat we naar 55 procent CO2 greenhouse gas reductie moeten in de komende jaren. Dat gaat onder andere door de scheepvaart onder EU ETS te brengen, dus een emissiehandelssysteem. Dat gaat ook over brandstofstandaarden, Fuel EU Maritime. En dat gaat ook bijvoorbeeld over A4. En daar zit ook het Walstroom, wat de burgemeester noemt, zit daarin. Dus eigenlijk kan Wopke daar ook niet meer met heel veel respect meer van af. Want dit is wat al is afgesproken. Okay, en dat is ook iets, wat, en ik sluit me wederom aan bij de wethouder, wat wij als zeescheepvaart van harte omarmen. Want we geloven dat wij zijn ook een sector die onze bijdrage moeten doen. En de reders investeren daar nu ook volop in. Ja, die transitie, de energietransitie, dat is natuurlijk ook echt een verkiezingsthema. En Martine Wolzak, kijk ik jou aan, parlementair verslaggever van het FD. Het duurde even, het geheim van BBB, gaan we het nu over hebben, bleef al die tijd goed bewaard, maar vol trots en zichtbaar genoegen kondigde Caroline van der Plas haar aan als nummer 2 op de lijst. En dat toch vooral als kandidaat-premier van BBB. Ja, hi. Ik zie een heleboel bekende gezichten. Mona Keijzer. Ik zeg het er toch maar even bij. De nummer 2 van de BBB. Althans, voorlopig, want natuurlijk moeten de leden daar nog mee instemmen. Maar de afgelopen maanden heb ik wel gezien hoe de BBB politiek bedrijft. Praktisch, no-nonsense, wars van politieke spelletjes, buiten het verstikkende systeemdenken echte oplossingen voor echte mensen zoekend. En dat heeft mij gewoon ongelooflijk goed gedaan om dat te zien. Heeft het jou ook ongelooflijk goed gedaan om te zien wat je gisteren zag daar in Deventer? Nou, het was er vooral heel erg warm. Dat deed mij niet heel veel goed. Okay. Het was een heel klein zaaltje. En we werden daar als journalisten met z'n allen in dat zaaltje gestopt. Ze hebben het wel heel knap gedaan, vind ik. Dat je dit geheim hebt weten te houden. Die naam zong wel rond, maar niemand had het hart. Dus de hele parlementaire pers is inderdaad naar Deventer afgereisd. En werd in dat zaaltje opgesloten, zodat we niet uit het raam konden kijken en zien wie de premierskandidaat zou zijn. En het was daar bloedheet. Dus ja, is maar dat super. Er geen CO2 af. Er stond wel een raam open. Nee. Dat viel je op, dat het warm was. Wat viel je nog meer op? Bijvoorbeeld aan die presentatie van Mona Keijzer. Nou, het is allemaal nog erg algemeen. En heel. Het verkiezingsprogramma komt ook pas volgende week. Dus waar ze nou precies voor staan als BBB. Ja. Daar heb ik zelf nog wel heel veel vragen over. Dat zou ik heel graag nog willen lezen en willen zien. En dat bleef ook vrijdag nog erg op de vlakte. Vind jij het een slimme zet, Paul? Ja, of ik een slimme zet vind, dat weet ik niet. Dat zal die kiezer uiteindelijk gaan bepalen. Hè? Want dat is natuurlijk een heel flauw antwoord. Maar dat is natuurlijk wel zo. Het is niet aan mij om te denken of het slim is of niet. Vind jij het een slimme zet, Paul? Vind je het een goede combi? Ik snap de combi wel. Ja? Ik vind alleen altijd de opmerking simpele oplossingen, of gewone oplossingen voor gewone mensen. Dat denk ik altijd, ja. Daar kan je niet tegen zijn. Nee, daar ben ik ook niet. Daar ben ik ook wel een bestuurder van een krant. Maar de wethouders. Vaak zijn problemen natuurlijk helemaal niet simpel. Dus die oplossingen die lijken simpel, maar dat zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar. Dus dan denk ik alles van ja, dan wil ik het ook wel echt op papier zien hoe je dan dit heel simpel gaat maken. Want hoe dan? Je moet niet dingen moeilijker maken dan ze zijn, maar ook niet simpeler maken dan ze zijn. Ze had bijvoorbeeld kritiek op die 2 miljard. Dat zat ook in het nieuwsoverzicht, hè, om armoede aan te pakken, dat via toeslagen gaat. Dan denk ik van ja, nou, daar kan je best vraagtekens bij plaatsen. Maar hoe anders dan? Wel? Ja. Nou, daar komt nog geen antwoord op. Ja, ik vind het wel heel transparant trouwens. Dat een partij zegt van joh, dit is een lijsttrekker, maar ik vind niet dat ik premier kan worden. Dus dan hebben iemand anders ervoor geschoven. Je weet voor wie je kiest. Dat vind ik wel transparant. Maar je kiest er dus niet. Ja, je staat op nummer 2 op de lijst. Dus ja, ze heeft ook gezegd gewoon de Kamer in te gaan als er geen. Maar ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Het klinkt heel raar wat ik nu zeg. In wie de premier wordt. Daar ben ik niet zo geïnteresseerd in. Ik ben namelijk geïnteresseerd. Ben je de enige in heel Nederland misschien? Nou, dan ben ik niet, Carrie. Maar ik ben geïnteresseerd of we het voor elkaar krijgen om een coalitie te krijgen die een begin gaat maken om al die problemen op te lossen die opgelost moet worden. Want daar ben ik heel, heel benieuwd naar. En waar ik zo journalistiek, hè, dus met andere woorden, dat is ook vervelend om te zeggen misschien, maar we zitten wel heel erg weer op de poppetjes. Met andere woorden, daar zijn we dus met z'n allen in dat problemen zaaltje. Begint natuurlijk met een soms niet zo hele simpele oplossing voor een heel moeilijk probleem. Nou, niet alleen gewoon poppetjes op die manier, maar wat mij ook opviel was dat in de reactie het heel erg ging over 2 vrouwen. En dat hoe Caroline van der Plas erbij zat en dat ze dan misschien toch een beetje in de schaduw zou staan ineens van Mona Keijzer. En dat die 2 waarschijnlijk heel snel ruzie met elkaar gaan krijgen. Ja, toen dacht ik, is dit nou omdat het vrouwen zijn? Wat is hier aan de hand? Ja, ik vond het heel opvallend. Bij mij ook wat krabbenmand associaties op. Van dat idee van dat vrouwen altijd elkaar naar beneden zullen trekken. En daar heb ik ook helemaal niks mee. Toch? En dat daar wat geïrriteerd op gereageerd wordt, dat snap ik heel goed. Dat Caroline van der Plas en Mona Keijzer daar dan een beetje... Maar jouw voorlopige conclusie is dus, we moeten het allemaal nog zien. Dus komen er ook afspraakjes tussen jou en Caroline en tussen jou en Mona om dat eens eventjes uit te gaan zoeken? Nou, ik ga vooral in eerste instantie naar het verkiezingsprogramma kijken. Precies, En op basis daarvan wil ik heel graag vragen stellen over wat de plannen zijn. Jij had gisteren ook contact met, op enige afstand dan, dus nieuwe CDA-leider Henry Bontebal. Want die gaf voor het eerst dan een speech naar zijn achterban. Vielen jou ook een aantal dingen op, hè? Nou, ik vond we hebben allemaal fragmentjes ervan gezien. Ik zat ook in de zaal. En voor iemand die het voor het eerst zo'n toespraak houdt... kwam nog niet helemaal soepel eruit als je die fragmentjes ziet. Maar achteraf werden hem vragen gesteld. Met name door de jonge CDA'ers in de zaal. En dan staat daar iemand die heel makkelijk spreekt. En een grap weet te maken, snel reageert... en ook inhoudelijk echt antwoorden heeft... En hij claimt nu ook dat sociaal-conservatieve stuk heel expliciet. Waar Omtzigt ook gezegd heeft van dat is mijn Pieter Omtzigt. Die met zijn eigen partij gekomen is. Ook oud-CDA-Kamerlid. Rijkelijk laat voor het CDA om nou die weg in te slaan? Nou, ik denk dat ze achteraf daar misschien wel een beetje berouw van hebben. Dat ze heel lang toch wat meer tegen het liberale aangeschurkt zijn. En met het idee van we moeten wat dichter bij de VVD aankruipen. En ook dat overigens benoemde Bontebal meerdere keren. Wij zijn geen liberalen, wij zijn geen VVD. Wij zijn geen bijwagen van de VVD. Nou ja, dat is dus kennelijk nodig om dat meermaals heel hard te zeggen. Om dat nu aan mensen duidelijk te gaan maken. Het worden voor jou tropenmaanden, tropendagen, tropenmaanden, om zo te noemen. Ja, nee, geniet jij natuurlijk van, hè? Jawel, het is een baan en het is een hele mooie baan, denk ik, om deze te mogen doen. Ja, maar nu is maar niet te warm is in die zalen. Precies. Nee, nou, daar wil ik wel nog een klacht over. Kijk, komt het. Al die zaaltjes zijn veel te warm. Nou, die komt hard binnen, denk ik, bij Caroline en de hele organisatie van BBB. Het CDA was niet beter. Oké, maar richting 22 november, waar ga je nou... Want je bent ook economisch onderlegd natuurlijk. Schrijft ook veel over economische thema's. Nou, dat is ook echt een thema. Hè? Armoede, het tegengaan van armoede. Het is echt heel opvallend dat het bestaanszekerheid... Exact, in ene enorm opkomt als verkiezingsthema. En zelfs bij de VVD. Iedereen benadrukt heel erg dat migratiedeel uit hun verkiezingsprogramma. Maar Dylan Jesilkus benadrukt in al haar gesprekken en interviews daarover... juist de hele tijd bestaanszekerheid, werken moet lonen. Een politieagent die moet weer zijn huur en rekening, energierekening kunnen betalen zonder gedoe. Dus, want ik wilde vragen, waar ga je nou met speciale interesse naar kijken de komende tijd? Dat wordt absoluut een onderwerp waar wij met... En vooral ook, wat betekent, hoe gaan we dat betalen? Ja. Want dat geld moet wel ergens vandaan komen. Ja. En dat ze onder andere hier in de haven verdient. Nou, ja, en dan is het toch wel jammer dat we nu... hele interessante politieke discussie natuurlijk. Maar ondertussen als bestuurder zitten we te wachten... tot gewoon bedrijven kunnen gaan bouwen in Rotterdam... om de infrastructuur voor de nieuwe economie en dus ook de nieuwe werkgelegenheid. Dat is maanden stil liggen. Ja, en het ligt eigenlijk al 2 jaar stil. Ja. Dat is natuurlijk heel erg jammer. En wat ik dan nog niet heb gehoord met die... Ja, je hebt 8 seconden, Robert. We hebben veel meer nog niet gehoord. Nog een uur. Nou, we leggen nu even dit programma stil, of je het nu leuk vindt of niet. Maar niet getreurd, uur 2 komt er zo aan. Tot zo. NPO Radio 1. Nederland telt zo'n 160 vreemdelingen in de TBS. Dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Maar het botst tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En deze groep TBS'ers valt daardoor tussen wal en schip. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, de microfoons staan aan hier in Rotterdam. WNL in de kantine vanaf een zeer bijzondere locatie. We zijn bij de Wereldhavendagen met ook heel mooie gasten aan tafel. En Robert Simons, de havenwethouder, zei: oh, ik wil zo graag nog een punt maken. Nou, hij zou eigenlijk weggaan na het eerste uur, maar hij blijft gewoon lekker zitten om dat punt te maken. Natuurlijk, de microfoon is zo dadelijk voor hem open. Nu geldt dat voor Michel Koenen met het nieuws van 6 uur. Rijkswaterstaat is nog altijd druk bezig bij de stuw bij Graven in Brabant. Maar er zit vooruitgang in. Zo'n 20 medewerkers zijn sinds gisterochtend bezig met herstelwerkzaamheden. De stuw in de Maas raakte gisteren zwaar beschadigd tijdens onderhoudswerkzaamheden. Verslaggever Vincent van Rijn ging vanmiddag langs bij de stuw. Met grote kracht stroomt het water hier uit het gat in de stuw bij Graven. Dat zorgt voor flinke golven en grote witte schuimkoppen op het water. Per uur zakt het water zo'n 5 centimeter tussen de stuw hier en de volgende stuw bij Sambeek. Maar er is volgens Rijkswaterstaat wel vooruitgang. Een groot keerschot dat vast zat in de stuw is vanmiddag rond het middaguur losgekomen. En dat zou moeten helpen, zegt officier van dienst Henri Veugelers. Wat we vandaag hebben gedaan en is ook gelukt, is de kabels waar de keerschot aan vast zat met de bok, die zijn doorgebrand. Dus de keerschot is inmiddels uit het gat en die ligt ongeveer 100 meter verder beneden strooms in een stuwgat. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een soort groot luik wat het water hoort tegen te houden? Ja, er zijn in feite 3 luiken. En laat ik het simpel zeggen, 3 luiken die het water tegenhouden, die zijn weg. Want dat zorgt ervoor dat je een gat hebt waardoor de Maas in principe leeg loopt. De keerschot die als gevolg van de 3 schotten die weg zijn, of 3 luiken, die is in dat gat terechtgekomen. Die hebben we nu eruit gekregen. Op dit moment zijn we bezig met visuele inspectie, zowel onder water als boven water van de bestaande jukken. Als die geen schade hebben opgelopen, dan gaan we langzaam proberen die terug in de oude staat te krijgen. En het probleem is opgelost als dat ene luik dan weer terug de Maas inzakt op zijn goede plek? Als het allemaal op zijn goede plek zakt, en dan hopen we dat het daarmee grotendeels is opgelost. Maar u heeft nog niet gezien of dat luik beschadigd is of de knoppen nog werken als je ze indrukt? Nee, visueel zien we wel iets dat het niet is verwrongen, maar hoe erg de situatie is, dat kunnen we nog niet beoordelen. Is dan uiteindelijk toch een kwestie van een knop indrukken om te kijken of die dan weer op zijn plek valt? Eerst onderzoeken of het kwaad kan of we überhaupt de knop indrukken. Want stel dat hij toch scheef is, verwrongen is en we gaan de knop indrukken, gaan we misschien de schade groter maken. Dan staan we dan eerst een goed onderzoek voordat we überhaupt vervolgstappen kunnen ondernemen. Zorgvuldigheid eerst natuurlijk, maar toch, wanneer is de verwachting dat jullie dat gaan proberen? Of is dat vandaag, of is dat morgen, of misschien wel nog later? Nee, de verwachting is als de onderzoeksresultaten bekend zijn en die zien er goed uit, dan gaan we ook meteen aan de slag. Dus dat zou dan nog vandaag zijn? Ja, correct. Zei officier van dienst Harry Veugelers van de Rijkswaterstaat tegen verslaggever Vincent van Rijn. Gabon heeft de staatsgrenzen weer geopend na de militaire coup van 3 dagen geleden in het Afrikaanse land. De militairen vinden de uitslag van de verkiezingen, die werden gewonnen door zittend president Ali Bongo, onbetrouwbaar. Groepen die wraakporno op internet plaatsen trekken zich weinig aan van de wet die het verspreiden daarvan verbiedt. Uit onderzoek blijkt dat in dit soort groepen nog steeds veel naaktbeelden van meisjes en vrouwen worden gedeeld, vaak met de oproep om ze lastig te vallen. Bij een demonstratie tegen migranten in het Cypriotische Limassol zijn 13 mensen gearresteerd. Er braken rellen uit in de kustplaats tijdens een protestmars. 5 mensen zeggen dat ze door de demonstranten zijn aangevallen en moesten naar het ziekenhuis. Partijoprichters Joost Eertmans en Annabel Nanninga van JA21 zijn voor komende verkiezingen de nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst, voor die verkiezingen dus in november. Immigratie blijft het hoofdthema voor de partij en daarnaast wil de partij een kleine overheid die minder geld uitgeeft. In de Tweede Kamer heeft JA21 nog maar 1 zetel over nadat gisteren Nicky Pauverwij en Dirk-Jan Epping per direct overstapten naar de BBB. Ja, problemen die nou eenmaal bij een politieke partij horen, zegt de nummer 1 Joost Eertmans. Ik denk dat elke politieke partij nu staat voor een nieuwe kandidatenlijst, voor een nieuw programma. Dat zie je al meer Kamerleden die dan zeggen, nou, ik moet erover nadenken, ik stop. Of ik doe iets anders. Nou, bij ons is dat ook. Dat is niet erg. We gaan nu allemaal de campagne in. Onze blik gaat vooruit. En het is inderdaad waar. Iedereen heeft zo zijn dingen. Elke partij heeft daarmee te maken. Maar goed, u bent gisteren 2 Kamerzetels verloren. Ja, maar vandaag pakken we de draad weer op uit volle overtuiging dat die missie die we hebben, die staat als een huis. In Zwolle gaf de nieuwe partijleider van D66 Rob Jetten zijn eerste grote toespraak. Klimaat blijft prioriteit nummer 1 voor de partij, zei hij. Dit is allereerst het moment voor meer klimaatactie. Zo ambitieus als het maar kan. Voor ons is dat absoluut prioriteit nummer 1. Niet meer zo preken of drammen, die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. In zijn toespraak zei Jetten verder nog dat de partij kernenergie als een van de oplossingen ziet voor het klimaatprobleem. Carlos Sainz start morgen vanaf pole position bij de Grand Prix van Italië. Spanjaard reed in zijn Ferrari de snelste tijd op Monza, thuiscircuit ook van Ferrari. Hij was 13.000sten sneller dan Max Verstappen, die morgen zijn 10e race op rij kan winnen. Het record deelt Verstappen nu nog met Sebastian Vettel. De Duitser won 10 jaar geleden ook 9 races achter elkaar. En de voetbalclubs uit de Premier League hebben afgelopen transferperiode voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. Daarmee werd het record van vorig jaar zomer ruimschoots verbeterd, blijkt uit een analyse van Deloitte. Volgens het accountskantoor hebben de 20 Engelse clubs net zoveel uitgegeven als de clubs uit de 4 andere grote competities bij elkaar. Chelsea spande de kroon. Die club gaf de afgelopen jaren het meeste geld uit. Meer dan 1 miljard pond. Bijna 6:07 krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht droog en helder. De temperatuur die daalt naar zo'n 11 graden. Lokaal kan het in het zuiden flink mistig worden. Morgen begint daar dan ook grijs. Maar in de loop van de dag overal zon en sluierwolken. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Ja, en de rest van de week zonnig en warm. Met mogelijk 28 tot lokaal 30 graden. Even schakelen met de ANWB. Het stond net vast op de A27. Tim, is dat nog steeds zo, Tim Schaap? Jazeker, die staat er nog steeds, die file. Op de A27 hebben we het dan over vanuit Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkum. Er zijn namelijk wegwerkzaamheden bezig op de brug, waardoor 1 rijstrook dicht is. Vertraging valt gelukkig op dit moment wel mee, namelijk zo'n 10 minuten vanaf Noorderloos. Minder goed nieuws voor weggebruikers op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Amsterdam Sloten gebeurde namelijk een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Daar duurt je reis zomaar 30 minuten langer vanaf afrit Schiphol. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. De mega-jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die mega-jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf €8 per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. XXL uitverkoop. Tuinmeubelen met kortingen tot 60%. Bezoek K-Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op ksmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Wereldhavendagen op de Kop van Zuid in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Nog steeds bij ons aan de stamtafel, hoofdredacteur van het AD Regio, Paul van den Bos. En intussen ook aangeschoven, de huisfotograaf van de Wereldhavendagen, Anne Reitsma. En zij zit er ook nog steeds, natuurlijk, Annette Koster. En zij is voorzitter van de Nederlandse Reders. En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, dat klopt niet helemaal, voorzitter van de Nederlandse Reders. Annette, doe het even zoals het moet. Directeur. Precies, de directeur. Nee, het is een klein verschil, ja, maar nee, anders precies. Heb ik straks mijn voorzitter in mijn nek. Ja, daarom. Voorzitter van de OCO ook. Hey. Maar, hier, en dat is hier een Rotterdamse reder, dus daar moet je altijd mee helpen. Daarom, heel fijn dat je zo sympathiek gelukkig daarop reageert. Moet dat even ik niet direct stantepede deze zaal hoef te verlaten. Eén gast overigens nog niet genoemd, nu ga ik dat wel doen. Onze columnist Carrie, aan jou het woord. De week van Carrie. Ik heb zelf ooit 1 keer op een cruiseschip gezeten. En dat het niet gezonken is, kwam niet door mij. We waren de haven nog niet uit of ik begon lichtgroen te kleuren. Terwijl de andere passagiers nog vrolijk van de bar naar de danssalon fladderden, hing ik over de wc-pot. Ik was zo hondziek dat ik 2 dingen kon doen. Overboord springen, maar ja, dat is ook weer zo wat op een cruise. Dan verpest je toch een beetje de sfeer. Of ik kon de kapitein dwingen om terug te varen naar de haven. Nou, ik ben tot de deur van de stuurhut gekomen. Maar daar stonden 2 kleerkasten van stewards die mij terugvoerden naar mijn hut. Maar we vergaan straks met deze verschrikkelijke storm, riep ik wanhopig. Ik doe het ook om de andere passagiers te redden. Mevrouw, zei kleerkast 1 zuchtend, het is geen storm, het is windkracht 2. In de eerstvolgende haven ben ik afgestapt, niet geheel vrijwillig. En daar moet ik nu steeds aan denken als ik op mijn fietsje de Erasmusbrug overploeg en ik zie weer zo'n slagschip liggen, met name als de Wonder of the Seas, de Aida Bella en de Pacific Princess, dank ik God, Allah of wie daar tegenwoordig ook maar over gaat, op mijn blote knietjes dat ik er niet op hoef. Ik zag het eerst nog als een aanwinst voor de stad, omdat er dan rijke mensen naar Rotterdam zouden komen, dat die hier flink zouden verteren. Nou, not. De toeristen stappen van die boot af, een bus in en rijden dan naar de kaasmarkt in Alkmaar, naar de Wallen in 020 of naar Kinderdijk. Je weet wel, met die molens. En als je dan weet dat de cruiseschippen op dit moment 10 keer meer schadelijke stoffen uitstoten dan alle auto's in Europa bij elkaar, dan snap ik dat de jongens en meisjes van Extinction Rebellion dat ze gisteren de Erasmusbrug afsloten als protest. Die hebben mij trouwens wel eens gevraagd of ik wilde komen spreken bij een van hun demonstraties. Ik twijfelde en heb toen advies aan mijn kinderen gevraagd. En die zeiden, nou, zolang je je niet naakt hoeft vast te keten aan het asfalt, kan je dat gerust doen. En dat heb ik toen gedaan, maar daar stond ik me wel te schamen, omdat ik altijd in oude auto's reed, me de tering vloog over de hele wereld heen en dat ik nog nooit afval heb gescheiden. Weet je, ik denk dat het nu Extinction Rebellion is die aan de stuurhut staat te kloppen. Wanhopig, omdat ze niet alleen zichzelf, maar ook de anderen op deze wereld willen redden. En dan zou ik toch iets trotser zijn op jullie hier van de Rotterdamse haven, als jullie niet toch net blijven doen alsof het maar windkracht 2 is. Jullie zijn echt hele grote vervuilers met de haven. Dus, mevrouw de Reder en meneer de wethouder, als jullie niet heel snel ingrijpen, mag je zelf kiezen of onze aarde naar de haaien gaat, naar de galmiezen of gewoon naar de kloten. En dan is er geen planeet B. Nou, WNL in de kantine. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam. Nou, Robert Simons is blij dat hij is blijven zitten. Zij zorgde voor de lach aan tafel. Ook alvast de popcorn. Nee, maar dit vraagt natuurlijk om een reactie. Eerst van de directeur dan. Ik zei dit voorzitter, maar natuurlijk is zij directeur Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ja, krijgt er flink van langs. Ja, en, maar daar staat inderdaad wel een reactie tegenover. Ja. Dit is precies een van de beelden die niet klopt. En met heel veel respect, want ik geniet altijd van de columns, maar hier zie je ook weer dat de feiten gewoon niet kloppen. Als je dit, wat wij vervoeren, op een via een andere vervoersmodaliteit, dus per vliegtuig, per truck of wat dan ook zou vervoeren, ben je veel meer uitstotend. Wil je helemaal geen uitstoot hebben, dan is nu het beste wat we nu kunnen doen, is gewoon niet vervoeren. Maar dat betekent dat onze hele economie stil komt te liggen, dat we een heleboel van de voedsel die we nu hebben, dat we die ook niet hebben. Die discussie kunnen we met elkaar aan, maar die is denk ik niet aan mij om die te voeren. Gaan we wel hebben over het blijven vervoeren van goederen, dan zeg ik, dan is de zeevaart al de schoonste modaliteit. En daarbij, we zijn keihard aan het werk om hem nog schoner te krijgen. Ja, het moet sneller en harder en beter. Ja, nou, en dat moeten we samen dus doen. En dat is iets, daar hebben reders een verantwoordelijkheid in te nemen. Dat doen ze dus ook al. Dus als je nu kijkt, we zijn bezig om te kijken, moeten we op groene methanol varen? Moeten we op groene waterstof gaan varen? Dus kunnen we helemaal emissieloos? Misschien, Henry Bontebal, zijn naam viel al, dat is een voorstander van nucleair. Dus, Rotterdammer. Rotterdammert. We hebben van de week echt gesproken over nucleaire voortstuwing. We hebben recent, met dank aan de Nederlandse overheid, het Maritiem Masterplan gegund gekregen, waarmee we hebben gezegd, in 2030 moeten er 40 emissieloos, compleet emissieloze schepen varen. En dat is alleen nog maar de kopgroep. En de rest van het peloton moet heel rap volgen. Maar jij maakt je toch ook zorgen? Ik bedoel, ik heb 3 jonge kinderen. Ja, natuurlijk maak ik me druk. Maar dat het allemaal wat beter en wat sneller gaat. Helemaal eens, maar de vraag is, kijk, als wij nog een banaan willen eten, ik neem even een voorbeeld. Die banaan kunnen we hier niet emissieloos verbouwen. Het is nog steeds voor klimaat en milieu beter om die banaan van verder te halen. Dus of we moeten stoppen met die banaan eten, maar willen we die banaan, dan is het beter om hem daar te verbouwen. Wil je die banaan, Carrie? Ik hou niet van bananen. Nee, maar dan overdrachtelijk? Nee, nou, ik snap het probleem wel, maar ik maak me wel echt heel erg zorgen. Ja. Dan denk ik, weet je, de ene storm naar de andere, de ene overstroming naar de andere. En wij hebben een hele rustige zomer gehad. Dus we denken nu allemaal, het valt wel mee. Maar het is binnenkort Rotterdam aan zee natuurlijk. En dat willen we niet, toch? Oh, maar daarvoor hebben we ook de zeevaart nodig, hè? Rotterdam aan zee is hoek van Holland, toch? Ja. Dus, Robert Simons, ja, goed, jij bent daar ook dagelijks natuurlijk als wethouder van de haven mee geconfronteerd met die zorgen, zoals geuit door Carrie. Ja. En jij zei net ook al, handen uit de mouwen. Ja, dat is een beetje een cliché trouwens, maar we zijn al zo hard bezig. Het gaat ons gewoon lukken. Het kan zeker gaan lukken. En ik ben er wel van de feiten en het realisme. Maar we hebben het vorige uur ook veel over de landelijke politiek gesproken. En waar ik me zorgen om maak, dat heel veel projecten in de Rotterdamse haven, gewoon stil liggen, omdat ze geen stikstofruimte hebben. En dat zijn juist projecten die die verduurzaming op gang moeten brengen. Nou, het mooie voorbeeld is Portos. Daar zijn ze 2 jaar mee bezig geweest. De Raad van State uitspraak. Dan ging het over de stikstofuitstoot van een vrachtwagen per jaar. En het opslaan van die uitstoot, hè? Van de CO2. Ja, en dat is dus CO2 in de gasvelden. Dat is een noodzakelijke stap in dat transitieproces. Want je moet de tent verbouwen. Maar wat ze ook belangrijk is, ook voor de landelijke politiek, wat ze misschien niet allemaal altijd beseffen. Heel veel investeringen in de haven, dus ook in de nieuwe werkgelegenheid en de CO2-infrastructuur, die worden nu genomen. Investeringen over 10, 15 jaar. Als hier alles op slot ligt, dan gaan er gewoon bedrijven, ondanks alle voordelen voor de Rotterdamse haven, gaan gewoon ergens anders naartoe. Hè? Dus daar maak ik me grote zorgen over. En ik hoop ook dat de landelijke politiek, ja, dan is het maken een cliché, gewoon handen uit de mouwen. Desnoods noodwetgeving, dat je gewoon wel door kunt bouwen voor dat soort projecten die een bijdrage leveren aan de toekomstige werkgelegenheid en aan de toekomstige duurzame haven. Want dat is het gewoon. Annette Koster? Ja, sluit ik me wederom aan. Maar wat ik zojuist vergat te zeggen, en dat vind ik echt ook wel historisch, is dat de Internationale Maritieme Organisatie, onderdeel van de Verenigde Naties, recent een echt, wat in mijn ogen, historisch akkoord heeft gesloten. Namelijk gewoon emissieloos in 2050. De hele sector. En dat heeft nog geen enkele andere sector zich op die manier aan gecommitteerd. Dus eigenlijk, Carrie, wordt u op uw wenken bediend? Is het snel genoeg? Moet het sneller? Misschien wel. Maar dit is al zo gigantisch mooi akkoord. En dat is niet alleen Nederland, dat is niet alleen Europa, maar dat zijn dus ook de enorme vervuilende landen. Laat maar zeggen, ook China heeft zich hier aan. Carrie, dat klinkt ook als een pleidooi van de beste stuurlui die aan wal staan. Zij moeten uiteindelijk doen, die mensen in de praktijk. Je kunt je aan het asfalt plakken, leuk, misschien voor de plaatjes, maar daarmee breng je die transitie natuurlijk niet verder. Nou, ik denk wel dat als er niet klimaatactivisten steeds blijven aankloppen en blijven roepen, dat het niet zo snel was gegaan, hoor. Voel je je aangespoord? Oh, pardon, ging bijna helemaal mis, zeg met die thee. Robert, voel je je aangespoord door klimaatactivisten? Nee hoor, we leven in een vrij land en leuke column. Maar ik probeer als bestuurder niet te doemdenken, maar kijken wat er mogelijk is. En dat wel te gaan doen. En er is veel meer mogelijk. Kijk, hier buiten staat een paviljoen. En er zijn 10 ondernemers. Die hebben allemaal gewoon echt oplossingen. Battleizers, voet allemaal te ver. Het recyclen van bladen van windmolens. Die zijn er al. Die ideeën zijn er al. Ze zijn nou op zoek naar een plek en naar geld. Dus de nieuwe economie is er al. Pak hem op, ga ermee aan de slag. En kom op jongens, we kunnen het gewoon. We hebben het altijd gekund in Rotterdam. Dus dit gaat ons ook lukken, maar wel realistisch. En we hebben ook wel een beetje hulp nodig uit Den Haag door niet de regel van de letter van de wet en daar eindeloos mee bezig zijn, zodat alles stilstaat. We moeten gewoon verder, we kunnen verder. En het gaat niet alleen om het klimaat, maar ook om onze toekomstige welvaart. Net zo belangrijk. Ja, Pan. Maar ik vind het wel mooi dat ik hier aan tafel zie ik de kracht van een columnist. En een columnist mag uiteindelijk, en dat mag een beetje beledigen, mag een beetje chargeren, mag een beetje mag druk op de ketel zetten. Dat doet Carrie ook, hè, bij onze krant AD Rotterdam Zagbad. En ik zie ook wel dat Rotterdam weet uiteraard natuurlijk wel dat ze om moeten, anders prijzen ze zich uit de markt. Rotterdam zal moeten verduurzamen. Rotterdam zal een nieuwe economie moeten gaan creëren. Anders ben je dus als Rotterdam dadelijk over 20, 30 jaar bijna aan de goden overgeleverd. Alleen, ik ben wel het volledig eens met Carrie. Kunnen we altijd nog wel. Nee, niet met die. Maar één opmerking die zij zei. Dat zonder de druk van buitenaf de energietransitie bij bepaalde bedrijven niet snel zou gaan zoals het nu gaat. En dat weet jij ook als wethouder. Uiteindelijk is maatschappelijke druk van mensen die over 40 jaar, 50 jaar ook nog op deze aarde rondlopen, en dat ben ik niet, doet bedrijven aansporen. En ik ken ze zelf, ik ken die mensen in die haven, die hebben gewoon last van het feit dat ze aangesproken worden op hun gedrag. En ik vind wel dat je niet moet kijken naar de vragen die worden gesteld als bedrijf tegenwoordig. Je moet je antwoorden in orde hebben. En dat vind ik het goede van deze periode. Uiteindelijk worden gewoon aan bedrijven, ik ben zeer van bedrijven, gewoon realistische maatschappelijke vragen gesteld en vind er maar een antwoord op. En dat mensen uiteindelijk hun zorg over de toekomst uiten, Ja, ik vind het niet meer dan logisch. Annette, toch nog een ander ding, want dit is een discussie die kan nog een half uur en ook nog 3 uur duren. Interessante discussie overigens hoor, want een discussie die zich ook bevindt in het epicentrum van politieke aandacht. Annette Koster, een maritieme autoriteit moet er komen. Een van jullie punten. Ja, dat is eigenlijk ons enige punt wat we hebben ingebracht richting alle politieke partijen voor de verkiezingen, de aankomende verkiezingen. Dan zou je zeggen, maritieme autoriteit, wat is dat nou weer? Nou, even een hele korte uitleg. We hebben een overheid en die bestaat uit verschillende ministeries. En eigenlijk, ondanks dat we ook een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben, zie je dat de dienstverlening zit bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. En dan heb je de, het beleid zit dan weer bij de verschillende departementen. En wij zeggen, wil je juist ook internationaal een goede stem kunnen zijn, dan moet je als Nederland, als vlag, dus je kan als met een zeeschip kiezen onder welke vlag, dat zou ik allemaal niet vermoeien, maar dan moet je heel veel reders hier aan je weten te binden. En hoe kan je dat doen? Door optimale dienstverlening te geven. En die optimale dienstverlening, die ontbreekt nu, omdat het bij allemaal verschillende poppetjes en departementen zit. Ik zou ook zeggen, het ministerie van Klimaat, Economische Zaken. Economische zaken, maar die doet ook al iets. Dus dat is, we hebben te maken met economie en klimaat. Waterstaat, infrastructuur. Daar hebben we mee te maken met justitie en veiligheid, met binnenlandse zaken. En dat moet samengebundeld. Maar een nieuw ministerie? Nee, een autoriteit. Een autoriteit waar dus alle kennis en kunde gewoon op één plaats zit. Zodat departement. Ja, en dat gaat verder dan, binnen een departement binnen, kan mij het schelen. Okay. Maar waar het verder gaat dan alleen de zeescheepvaart, daar gaat het ook aan de overkant zijn allemaal mensen die ook ervaring hebben met vaders die in, aan de werverkant hebben gewerkt. Ook dat is een zorg, hè? Dat hier verdwijnt. Dus het gaat niet alleen om de zeescheepvaart, maar ook om de maritieme maak- en toeleveranciers. Ja. En ook om ervoor te zorgen dat we voldoende loodsen houden en dat we de havens goed ontwikkelen. Goed idee, vraag ik aan de wethouder. Ja, heel goed. En ironisch genoeg, 25 jaar geleden hadden we zo'n autoriteit, die heette toen de Scheepvaartinspectie. Die was er. Waarom zijn we daar vanaf gestapt dan? Ja, dat is gewoon, al die inspectiediensten zijn gefuseerd bij elkaar. Beleid en uitvoering. Niet bij de inspectie? Ja, ik heb 25 jaar geleden bij de Scheepvaartinspectie gewerkt. Dus. En daarna zeiden ze, we stoppen ermee? Nou, dat niet, maar het is wat mijn buurvrouw zegt. Hoor. Het is te veel versnipperd geworden. Dus een maritieme autoriteit. Ze zijn ook met een luchtvaartautoriteit bezig. Zijn volgens mij naar aanleiding van vragen in de Kamer. Dus het lijkt mij een heel goed idee. Mooi. Goed, zijn we daaruit. Zo dadelijk voetbal, volgens mij kunnen we daar nu nog niet naar schakelen. Nee, doen we dat. Want een ander belangrijk ding is natuurlijk de douane. Als je naar haven denkt, denk je aan de douane. Want Nederland is de toegangspoort tot Europa, tot de EU, het grootste economisch machtsblok ter wereld. Met Rotterdam als een van de grootste havens ter wereld. Middelpunt van een vibrerende economie, dat is mooi. Maar ook schakel in een fijnmazig crimineel netwerk. Werk aan de winkel dus voor de douane. Verslaggever Tom Bever die liet zich rondleiden door Roxaan Udink. Wij werken als douane 24/7, dus we zijn eigenlijk altijd aanwezig en ook altijd bereikbaar. Daarnaast staan wij ook aan de lat voor het beschermen van de samenleving. Dus wij moeten ongewenste goederen moeten wij stoppen aan die buitengrens. En dat doen wij voor 9 ministeries in Nederland, dus dat is superbreed. Ja, het is ontzettend belangrijk werk, het werk van de douane, omdat we echt willen voorkomen dat die ongewenste goederen binnenkomen. En dan kan je echt in de hele breedte denken aan illegaal gekapte houtsoorten, aan bomen die gesneuveld zijn in het Amazonegebied. Daarnaast kan je denken aan namaakgoederen, dus goederen die inbreuk maken op de rechten van een merk. Maar denk ook aan de drugs die ontzettend bekend zijn. Gewoon belangrijk dat dat niet binnenkomt, zodat het gestopt wordt. We zijn eventjes naar binnen verplaatst, want we staan hier naast een ongewoon dier. Kun je daar eens wat over vertellen? Je moet het zo zien, er zijn heel veel soorten, diersoorten zijn beschermd. En die mogen dus niet gedood worden voor plezierdoeleinden. En wat hier naast mij ligt, is dus zo'n hele grote beer die eigenlijk vermomd is als een tapijt. En zo is die ook bij ons aangemeld bij de douane. Als zijnde een tapijt in een verhuisboedel uit Rusland. Nou ja, en als je nu gaat kijken, ik til even zijn poot op. En als ik daar dan onder kijk, dan lijkt het daadwerkelijk op een tapijt. Maar het moment dat je hem uitvouwt, zie je dus ook daadwerkelijk dat dat geen tapijt is. Maar gewoon een echte beer die hier ligt als kleed. En het is ontzettend goed werk geweest van de collega's dat ze dat dus ook echt hebben uitgevouwen. En gekeken hebben van, klopt dit eigenlijk wel? En dat nemen wij dan in beslag. Ja, hartstikke goed werk natuurlijk van de douane. Die zit ook te springen om nieuw personeel. En de douane is hoog nodig ook natuurlijk in deze Rotterdamse haven, Paul van den Bos. Want ja, als je de haven zegt, helaas, maar zeg je toch ook drugs? Ja. Niet dat ik er zelf mee te maken heb, maar dat klopt inderdaad wel. Nee, zeker. Ja, je zit me aan te kijken zo van. Omdat wat op, maar nee. Deze week of vorige week, Rotterdam. Ja, en dat heeft dus ook weer gevolg voor de veiligheid en voor de leefbaarheid. Dat bedoel ik. De stad. Rotterdam streeft Amsterdam voorbij alsof het een wedstrijd is die je wilt winnen. Nou, zeker niet als het gaat om het aantal moorden. Nou ja, en bijna ook drugs gerelateerd. En ook opgeblazen voordeuren en bommen voor deuren en zo. Onze redactie in Rotterdam is daar echt gewoon bijna dagelijks mee bezig. Ja. Het is echt de laatste jaar gigantisch aan het uit de hand aan het lopen. En het gaat nu ook in de wijken in Rotterdam. Zeker. Gaat ook de leefbaarheid van mensen die er niets mee te maken hebben in hun dagelijks leven aantasten. Ja, en het kost heel griezelig. Voor Nederlandse reden is natuurlijk een groot probleem, neem ik aan. Ja, voor een aantal, met name die op Zuid-Amerika varen, is het echt een uitdaging. Ja. Ik heb hier ooit een keer harde woorden over gewisseld met de burgemeester, die ons betichtte dat we dat zomaar toelieten. En toen dacht ik, oh, hoe betaald hebben we het dan over? Ja, en dat was best wel maar pittig. Maar toelieten, hoe bedoel je dat? Nou, dat we jullie niet goed genoeg controleren. Om dat tegen te gaan. Nou, daar hebben we met elkaar een heel goed kop koffie over gedronken. En hij heeft samen met minister Dylan Jezielkus het initiatief genomen tot een convenant om die drugscriminaliteit tegen te gaan. Nou, dat vind ik fantastisch, want er gebeurt namelijk heel veel door reden. Dus als je bedenkt dat bijvoorbeeld voordat zo'n schip een haven uit Zuid-Amerika verlaat, wat de reder dan allemaal heeft gedaan, zoals duikploegen langs de huid van dat soort schepen, zodat er geen pakjes drugs tegenaan kunnen worden geplakt. De controle van alle bemanning. Maar er mag ook voor de rest niemand aan boord, zodat het niet ergens ook nog verstopt kan worden. Dus los even van de containers. Dus het is een enorme uitdaging. En met name, en we hadden het ook al even over tekorten van arbeidskrachten. Het is ook echt een uitdaging voor zeevarenden. Want die worden gewoon onder druk gezet. Hun familie wordt bedreigd. Van als je het niet meeneemt, als je niet meewerkt, dan gebeurt er iets. Dus het is echt wel iets wat we alleen maar in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Je zei, je weet heel veel dingen niet wat er allemaal gebeurt in de strijd tegen. Ja. Als iemand het allemaal wel weet, is het Anne Reitsma, fotograaf. Want jij komt op al die plekken en zet dat allemaal op de gevoelige platen, Anne Reitsma. Ja. Komen zo dadelijk uitgebreid over te spreken, maar ook de douane, daar ben jij geweest. Hè? Ja, ik ben een paar weken geleden in Beek geweest met het duikersteam van de douane. Zo. En precies dit wat Annette net zegt. Dus laten ze zien dat ze drugspakketten bij de koelsystemen installeren. En die installeren ze in Zuid-Amerika. En die schepen gaan hierheen. En de douane die gaat er heel secuur omheen. Maar kan je dat concreet uitleggen bij de koelsystemen installeren? Wat moet ik voor me zien? De schepen hebben koelsystemen. Ja? En die zijn afgesloten met rekken. Die rekken die kun je losschroeven en daar kun je een stuk of 5 à 10 tassen. En dat zijn grote tassen. Je moet echt denken van tassen van 1 meter, 2 meter lang. Ja. En die worden helemaal volgepropt en die zijn waterdicht worden ze gemaakt. En daar zitten waterdichte pakketten ook in. Die beelden en die verhalen gaan we zo dadelijk uitpluizen. Almere City tegen PEC Zwolle, dat is bijna uitgepluist. Dien van het Laar, want... Ja, normaal gesproken wel. Want normaal gesproken is het einde wedstrijd. Maar we hebben een ontknoping waar je u tegen zegt. Vanijs zit hem echt in de staart. Niks aan de hand voor Zwolle. 1-0 tot aan de 96e minuut. Pardoes 1-1 door Jamie Jacobs. Almere City dus weer gelijk. 30 seconden later ligt hij er alweer aan de andere kant in. PEC Zwolle weer op een 2-1 voorsprong. 97e minuut. Dan denk je zo, die zit in de tas met opluchting weer terug naar Zwolle. Voor iedereen met een blauw-wit shirt. Waren het niet dat in dat feestfestijn er een beker bier op het veld is beland. En dus gaan we hier met z'n allen naar binnen. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Want er waren echt letterlijk nog 20 seconden te spelen. Maar scheidsrechter Nachtegaal is resoluut. We gaan met z'n allen naar binnen. En dus gaan Hordes fans hier nu al richting de uitgang. Want die hebben genoeg gezien. En is het voor ons nog even gissen of we die 20 officiële seconden die er nog stonden nog definitief gaan uitspelen. Dus ik kan alleen maar zeggen, wordt vervolgd. Ja, we horen het wel van jou, Dien, later in deze uitzending mogelijkerwijs. Nu horen we zeker Gert Kluk, want hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Ja, 21 oprichters Eerdmans en Nanninga zijn de nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst van de Partij voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De kandidatuur van Nanninga is omstreden. Vorige week verlieten 6 prominente leden de partij uit onvrede over haar Tweede Kamerambitie. Immigratie blijft het hoofdthema van Ja 21. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem, zei partijleider en lijsttrekker Jetten op een bijeenkomst in Zwolle in de aanloop naar de verkiezingen. Een demonstratie van asielzoekers uit Eritrea in Tel Aviv is uitgelopen op rellen. Zeker 140 mensen raakten gewond, onder meer door politiekogels. De asielzoekers protesteerden op een cultureel festival georganiseerd door het Eritrese regime. Ze zijn fel tegen het regime in hun thuisland. En de voetbalclubs uit de Premier League hebben afgelopen transferzomer voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. En daarmee werd het record van vorig jaar zomer ruimschoots verbeterd. Peter Kuipers-Munneke, ja, we hoorden het net al, maar voor de mensen die net inschakelen, oh, wat heb jij een lekker nieuws voor ze, zeg? Ja, het wordt een heel stuk warmer en het blijft ook de komende week droog. Of vannacht koelt het natuurlijk eerst nog wel af. Het wordt zelfs best wel fris met opklaringen en minimumtemperaturen van zo'n 9 tot 12 graden. En wat er vannacht bovendien gaat gebeuren is dat in het zuidoosten van het land dat het mistig wordt. En die mist die kan morgen best lang blijven hangen. Misschien zelfs al tot begin van de middag. Nou, als die eenmaal is opgelost, dan wordt het in het zuidoosten zonnig. In de rest van het land is het dan al een hele tijd zonnig. Er is wel veel sluierbewolking, maar de zon die schijnt daar redelijk goed doorheen. Er staat bijna geen wind en het wordt zo'n 21 graden in het noordwesten van het land tot zo'n 25 graden in Noord-Brabant. Dan hebben we maandag ook een dag met flink wat zon. Dan wordt het nog ietsje warmer dan morgen. Gemiddeld zo'n 24 graden, maar met uitschieters naar zo'n 26 in het zuiden van het land. En dan hebben we dinsdag, woensdag en donderdag zeer veel zon en temperaturen die voor september niet gebruikelijk zijn in Nederland. Het wordt dan namelijk zo'n 28 tot 30 graden. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam is dit In de Kantine. De hele dag hoogste kade. Ik zeg net tegen Annette. Zo, en we hebben een hele gezellige tafel. Dat viel mij net al op, maar dat wordt de luisteraar nu ook wel duidelijk. En dan gaan we het straks ook nog hebben over foto's, Fidan. Jouw grote hobby, mag ik dat zeggen? Nou, hobby. Ik ben gewoon heel erg belangstelling naar... Belangstelling heb je ervoor. Ja. Is heel goed. Ja. Het verhaal, vooral je hebt echt meegezwommen. Ja, dan hebben we het over de fotograaf Anne Reitsma, ja. Een van die leuke gasten hier aan tafel. Sorry, ik had nog rond. Jij bent fotograaf hier op de Wereldhavendagen. Ja. En jij hebt je hand verpand, hart verpand, mag je dat zeggen, aan de haven, aan de zee? Ja, zeker. Ik ben 11 jaar huisfotograaf van de Wereldhavendagen. En, ja. En dat mag ik al 11 jaar doen, mag ik zeggen. En sinds 4 jaar heb ik exposities gemaakt in het Maritiem Museum. En daarvoor ben ik inderdaad de haven ingegaan. 3 jaar geleden heb ik een expositie gemaakt echt puur over werk in de haven. Waarbij ik 25 portretten heb gemaakt van mensen die werken in de haven. En dan echt in context van hun werk. Omdat ik vind het als fotograaf belangrijk om de werkelijkheid te laten zien. Dus niet zozeer het portret van de mooie kop, maar echt in context van het werk en wat doet diegene. 2 jaar geleden heb ik de expositie Jong in de haven gemaakt. En dat ging echt puur over jonge mensen in de haven. Dus eigenlijk onder de 25. En dit jaar heb ik Diep in de haven gemaakt, meer een fotoreportage. Dus over verschillende banen, maar dan eigenlijk meer de diepte in over die baan. Diepte en daar, in, ja. wat bedoel je daar dan? Zoals net met de douane, bedoel je? Ja, dus ja. Ik vond het heel mooi om die expositie zo te laten zien. De 25 portretten. Maar wat ik merkte is eigenlijk dat ik het verhaal graag wilde vertellen. Want zoals bij de duikers van de douane. Ik heb de douane nu ook 3 jaar achter elkaar gefotografeerd, maar steeds op andere plekken. En de duikers van de douane onder andere. Het verhaal is zo eigenlijk zo complex. Want ja, mensen kunnen zich iets voorstellen bij duiken over hoe dat dan is. Ik heb zelf ook wel eens gedoken. Dus ja, je denkt dat je er iets van bij kunt voorstellen. Maar eigenlijk als je het ziet, dan zie je dat ze 80% bezig zijn met voorbereiden en nawerk. En 20% aan het duiken. En het gaat zo ontzettend precies. En ik was heel erg onder de indruk van hun focus, concentratie, compassie. Die jongens zijn met z'n 12 en die doen dus al het werk voor de douane duiken in Nederland en in België. Het zijn 12 mannen die 365 dagen per jaar werken. Dus zij gaan met z'n 7 ongeveer aan boord. En er is altijd 1 duiker, dus dan 1 of 2 reserveduikers. En die reserveduikers staan klaar. Dus hun spullen worden klaargemaakt. Zij doen dat zelf. Ze hebben een plek waar ze gehuisvest zijn. Daar is alles super geordend al klaar. En dan gaan ze naar de kade toe. En dan gaan ze aan boord alles brengen. En daar gaan ze alles al klaarmaken. En dan moet je voorstellen dat ze echt pakketten maken. Van dit is het pakket van duiker 1, pakket van duiker 2, pakket van duiker 3. En het wordt allemaal gewoon dubbel gecheckt. En dan gaat het dus echt van, is het mes waarmee je lijnen kunt doorsnijden scherp genoeg? Dus tot is de luchtdruk goed genoeg? Dus ik vond het eigenlijk belangrijk om, ja, om dat te laten zien. Maar je hebt ook echt met ze meegedoken, toch? Ik ben wel op het water gebleven, want eerlijk gezegd, meeduiken in de haven hier is echt riskant. Het is niet, okay. Het is echt geen grap. Het is die mannen die duiken ook onder de boten door. Die lijnen zijn te kort om de boot heen te duiken. Dus zij gaan onder die boten door. Maar je moet je voorstellen dat je dus in het donker zo'n schip, weet je, want als je zo'n Evergreen hebt of zo. Je moet je voorstellen hoe het is als je daar onderdoor gaat in je eentje. Ik heb dan beelden van kielhalen. Nou ja, exact. Ja. En ik heb ook gevraagd aan de duiker. Want ja, naarmate de dag voor heb ik hem. Dacht ik, waarom doe je dit? En hij, ik vroeg het hem van waarom doe je dit? En hij zegt, als ik onder water ben, is het meditatie. Oh, nou, daar kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen. Lijkt me juist heel spannend. En ja, dus maar voor hem dus wel. Ja, ja, ja. Okay, voor jou, en dat vond ik nou zo interessant om te lezen. Er was de springplank naar je werk hier. Paradiso. Ja, dat was toeval. Nou ja, ik was een concert aan het fotograferen van Herdanova. En daar was heel toevallig. Was daar de marketingmanager van Wereldhavendagen ook. Oh. En die zag mij aan het werk. En die vroeg mij. Wat heb jij precies wat dus past bij de haven? Wat dus past bij al die professionals hier? Nou ja, kijk, het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus expositie en het event. Als je het evenement neemt, dan gaat het erom. Ik heb altijd een team van mensen aan het werk hier. Dus ik werk nu met twee assistentfotografen en een editor. En ik hou het overzicht over het hele event. Dus ik hou helemaal in de gaten dat het hele event, zeg maar, of fotografisch opbouwen. En wat kan ik dan? Ja, volgens mij. Kan ik fotograferen en kan ik het overzicht houden. Maar je bedenkt bij zo'n evenement denk je heel erg in lagen. Dus je moet denken vanuit, hebben wij vanuit de hoogte letterlijk in lagen. Dus hoogte, hebben we vanuit de hoogte foto's, hebben we foto's van groepen mensen, hebben we foto's van individuen, hebben we foto's van handen bewijzen. Dus dat is een laag. Maar ook lagen in het verhaal wat er tijdens het evenement gebeurt. Dus ja, in die lagen denk ik en stuur ik de mensen op aan die voor me werken. Annette, jij kent haar goed. Bent ook door haar gefotografeerd, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Helaas niet 2 jaar geleden bij onder de 25. Helaas 3 jaar geleden. Maar ja, dat is. En die foto is me nog steeds heel erg dierbaar. Want dat was inderdaad vanuit de havenman-vrouw titel die ik toen had gekregen. En 2020 was het, toch? Ja, in 2020. Vanwege de inzet die wij vanuit de KVNR hebben gedaan voor de zeevarenden in coronatijd. En door alle aandacht die we kregen en mede ook door de expositie die daar weer uitkwam, werd ik gebeld door het RIVM. Die zei, jullie hebben een probleem, hè, met vaccineren ook van zeevarenden. Nou, zeker, want het was Hotel California. De mensen konden niet weg. Precies. En daarom zeg ik, het is een soort cadeau geweest wat we helemaal hebben uitgepakt. Want toen hebben we hier in Rotterdam echt kunnen laten zien waar we voor staan. En hebben wij alle zeevarenden kunnen vaccineren met hulp van de Nederlandse overheid. En niet alleen de Nederlandse, maar iedereen die hier binnenkwam. En ik ben daar tot op de dag van vandaag zo intens trots op. En mede Anne heeft dat wat mij betreft laten zien. En ook mij gefotografeerd op een manier dat ik denk, ja, daar zie je die trots wel een beetje van afspatten. Maar, Paul, jij wil reageren? Nee, mooi van. Ik had twee vragen. Goed te luisteren. Ja, dat is misschien een makkelijker, je hoort mij. Maar er zijn twee vragen. De diversiteit in de haven, wat is het percentage vrouw wat in de haven werkt, totaal, maritiem en mannen? Wat is het? Weet je dat of nee, niet? Nee, kan ik niet zeggen. Ik weet dat in de zeescheepvaart dat blijft steken rond de 2-3%. En dat is inclusief de vervoerde crews, zoals Caroline net aangaf. Want daar werken nog relatief veel vrouwen. Maar jij noemt het gewoon vervoeide crews? Nee, alles behalve. Oh, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Maar jij wordt hier wel vaak op aangesproken. Of het nou gaat over die drugstransporten en milieuvervuiling. Ja. Volgens mij ben je heel veel van je tijd kwijt aan ja, misschien wie de verdediging gaan over. Nee, dat is juist wat werk wat je doet. Wat ik niet wil, en ik denk dat we daar ook met de Nederlandse reders in de laatste jaren ook wel duidelijker in zijn geworden. Vertel ook gewoon het verhaal. Dus dan zit je niet altijd alleen maar in de ja maar. Dus ook weer het feit dat ik hier door jullie genodigd ben, dat grijp ik met twee handen aan om te zeggen 90% van alles komt over zee. Ik kan het maar niet vaak genoeg herhalen. Als we het hebben over de bescherming van ons Nederland, als we het hebben over groene energie, het kan niet zonder de zeescheepvaart. En dat zorgt er dan ook voor dat er af en toe wat meer begrip gaat ontstaan op het moment dat er wel een incident is. En elk incident is er één te veel. Maar het zijn wel. Maar zeg je eigenlijk dat die beeldvorming, die is dus negatief? Want jij reageerde al op Corrie met dat is wel weer een feit wat niet klopt. Waar gaat het dan mis? Vind je dat wij of de media daar te weinig de positieve kanten laten zien? Met positief bedoel ik dat er dus wel aan wordt gewerkt. Hè? Ja, maar het mag gewoon een rationeel beeld zijn en een reëel beeld zijn. Het hoeft van mij niet een of ander Disney-verhaal te zijn. Maar er is gewoon geen aandacht voor de zeescheepvaart. Dus als je ook kijkt, ook in de media. Ja, en ik weet niet of we dat zouden moeten willen, alle Schiphol en KLM en op die manier continu. Maar nogmaals, het feit dat wij, zoals we hier zitten, zo gigantisch afhankelijk zijn van die zeescheepvaart, dat weet de gemiddelde Nederlander niet. Nou, in ieder geval niet de Nederlander die dan vergeet zo af en toe eens te kijken naar haar. Noem maar gerust de Kim Kardashian van de binnenvaart. Armeense roots, een aangeboren talent voor de camera. Dit is Liana Engelbertjan. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, hier achter me is dus een plastic vanger. Die is gemaakt hier onder de brug. Eigenlijk alles wat in het water ligt, hier stroomt er naartoe. En dat wordt dus middels deze kraan wordt het eruit gehaald door die man hier achter me. Heel veel plastic. Ik zag zelf een stoel voorbij komen. En dat is onder andere een van de werkzaamheden die ze moeten doen. Dat klinkt heel... Heel veel. Oh, hoe zeg je dat? Ik zou heel erg zeeziek worden, denk ik. Zeeziek? Ja. Waarom? Nou ja, ik weet het niet. Zeeziek? Nee, joh, een binnenvaartschip beweegt niet, hè? Nee? Hartstikke stabiel. Nee hoor, absoluut niet. Nee. Maar waarom doe je dit? Waarom vind je dit leuk om te doen? Het varen of het vloggen? Allebei. Het varen vind ik leuk omdat dat echt mijn hobby is geworden. En dat kwam eigenlijk door de Wereldhavendagen dat ik ben gaan varen. Want ik woon in Rotterdam-West. En ik kom natuurlijk niet uit een Nederlands gezin. En uit een Armeens gezin. Ik was best wel beschermd opgevoed. En we liepen daar rond met vrienden. En hebben een keertje aan boord van een binnenvaartschip gekeken. En ook op een zeeschip. En ik vond ze allebei fantastisch. Alleen, het is toch wel een stap voor een vrouw. Voor mij als vrouw. Om je toch in te gaan schrijven voor zo'n opleiding. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan op TSTC. En ik ben het gewoon gaan doen. Dat was echt niet onder slag of stoot. Ja. Maar je hebt het niet makkelijk gehad. Ik heb het niet makkelijk gehad, nee, absoluut. En dat was vooral omdat je als vrouw dus geïnteresseerd bent om in die wereld te gaan werken. Ik durf dat niet te zeggen of dat als vrouw is. Dat is voor mij heel persoonlijk geweest, denk ik. Ik zou het denk ik ook niet makkelijk hebben, hoor, daar. Dus, Nee, daarom weet ik het niet of het als vrouw is of de manier hoe je denkt, hoe je in het leven staat. Ik had het gevoel dat ik mezelf moest verdedigen. Maar dat een andere vrouw natuurlijk helemaal niet. Okay. Maar je vaart nu samen met je man. Heb je je man ook daar ontmoet? Die heb ik ontmoet. Op de opleiding? Nee, niet op de opleiding. Okay. Ik heb zelfstandig gevaren als kapitein 13 jaar. En in die tijd begon ik dus te vloggen. En Hart van Nederland had mij gevraagd om een item te maken. Ja. En ik had een schip nodig. Want ik was aflosser. Ik voer op verschillende schepen. En hij lag met zijn schip. Hij had een eigen schip. Die lag op een werf. Dus ik ken hem via Instagram. Dus ik stuurde hem een bericht van: mag ik bij jou aan boord een item komen opnemen? En ik was gelijk verliefd. Dat is wel waar. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Wat wil je laten zien met het vloggen? Ik wil laten zien dat de binnenvaart, maar niet alleen de binnenvaart, maar ook de zeevaart, want ik doe tegenwoordig ook zeevaart erbij. Mm-hmm. Dat het een beroep is wat veel mooier is dan dat het is. Want je hebt het net al gehoord, het beeld is gewoon heel verkeerd van wat de zeevaart heeft en wat de binnenvaart heeft. Als het in het nieuws komt, is het negatief. Of er is een aanvaring, of er is weer tegen een brug aangevaren, of er is weer een drenkeling geweest. Dat is het nieuws. Maar het wordt niet verteld van hoe leuk het is en wat je baanopportunity is. Het is helemaal geen hoog opleidingsniveau. Het is mbo 4. Met mbo 3 kom je er eigenlijk al. En als je kijkt naar de salaris wat je daarmee kan verdienen, ik zou er gelijk voor tekenen. En dat wordt niet gezegd. In de beroepskeuzetest op school wordt binnenvaartschipper niet in genoemd. Nee, de wethouder zei het net ook al. Oh, nee, wacht even. Het is gescoord, dus daar gaan we dan even. Ja. Nee, maar die wethouder vertelde net ook al dat je heel goed kon verdienen. Daar wil ik natuurlijk alles meer van weten. Er is gescoord. Richard van der Maden. Dag, Richard. Dag, goedenavond. Go Ahead Eagles, Deventer, de Adelaarshorst. En de thuisploeg komt op 1-0 tegen Heerenveen. Wat een geweldige start van de ploeg van René Haken. Na 1 minuut al een kans en 1 minuut later opnieuw een open kans voor Go Ahead Eagles. En die wordt afgemaakt door de centrumspits Victor Edvardsen, de Zweed. Een uitstekend begin dus van Go Ahead Eagles. En Andries Noppert, de keeper van Heerenveen, voormalig Go Ahead Eagles, wordt gepasseerd. En ja, die nieuwe aanwinst van Go Ahead Eagles is er maar wat blij mee. Victor Edvardsen, want hij stond nog droog na 2 wedstrijden. Go Ahead Eagles op de 11e plaats. Heerenveen staat 5e, maar speelde al wel een wedstrijd meer. 2 minuten op de klok in een helemaal bomvolle Adelaarshorst, waar het altijd heel knus is en gezellig. Zo'n Engels getint stadion. En Go Ahead Eagles begint dus goed tegen de Vriezen. Staat voor met 1-0. Bijzondere wedstrijd was dat tussen Almere City en PEC Zwolle. En Dien van het Laar, onze laatste afspraak. Toen vertelde je, ja, nog 20 seconden te gaan. Maar ik weet niet of ze überhaupt nog gespeeld gaan worden. Nou, vertel het maar. Ja, ze hebben uiteindelijk nog gespeeld. En die 20 seconden, die werden weer 2 minuten. En in die 2 minuten kregen we ook nog een rode kaart te zien voor PEC Zwolle. Dus de fans en supporters van beide ploegen die er nog waren, want er waren al hordes mensen het stadion uitgelopen omdat ze er wel in geloofden dat Almere niet ging winnen, die hebben ook in die 2 minuten blessuretijd nog wel degelijk waar voor hun geld gekregen. Alleen Almere verliest voor de 4e keer op rij. Dat is wel ontzettend zuur. En staat dus met 0 punten uit 4 duels roemloos onderaan. En PEC Zwolle, ja, dat gaat met een grote glimlach de Interland breken. Want na de overwinning vorige week op FC Utrecht doen ze dat nu dunnetjes over door een doelpunt diep, diep in de blessuretijd van Vellejos. Dus winnen ze hier met 2-1 en staan ze na 4 duels op 6 punten. Niet slecht als promovendus. Nee, zeker niet. Toch even terug naar jou, Richard. Want wat is dat nou? Ja, de bal lag al op de middenstip. Iedereen was aan het juichen. En toen kwam ineens de VAR. En dat is Bas Nijhuis. Die kwam op het oor van de scheidsrechter Van der Laan. En het is echt millimeterwerk. Ik heb het geluk van een monitor. En ik denk net een uitgestoken knie. Maar dat is wel een onderdeel van het lichaam waarmee je kan scoren. Buitenspel, dat is gesignaleerd door Bas Nijhuis. En ja, die lijntjes worden dan getrokken. Het zal wel kloppen. Het is 0-0 in plaats van 1-0. Ja, wij zijn hier in Rotterdam waar we uitkijken op de haven. En we zijn hier bij de Wereldhavendagen. We hebben hele mooie gasten uitgenodigd om daarover te praten. Onder andere de huisfotograaf is hier, Anne Reitsma, om te vertellen wat zij allemaal meemaakt. Niet alleen nu, maar ook de voorgaande edities. Zij legt dat allemaal vast. Want ja, dat weten we. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En die beelden met elkaar hebben bij jou voor enig respect gezorgd. Nou, enig. Voor groot respect gezorgd voor iedereen die hier werkt. Hè? Dat vertelde je net al. Ja, ik vind... Ja. Ja, en ik hou me ook natuurlijk heel veel bezig met beeldvorming. Eigenlijk ja, wat Annette ook zegt. En, directeur van de Nederlandse Reders, Annette Koster, zit naast je. Ja, ja. Dat beeldvorming natuurlijk in deze tijd. We leven best in een rare tijd als het over beeldvorming gaat. Omdat je natuurlijk met Photoshop en AI heel veel beeld kunt bewerken. En dat die ontwikkeling hard gaat. En dat we aan de andere kant eigenlijk met z'n allen heel erg kritisch zijn op welke beelden. Dus dat de bron werkelijkheid is. Dat ja. De bron puur is. Dus eigenlijk is dat een tegenstrijdigheid. En ik vind dat de verantwoordelijkheid van fotografen is om de werkelijkheid vast te leggen. En dus dat het ook hier, dat je alles en iedereen laat zien. Dus het is ook, ik zeg ook tegen mijn team, iedereen is hier de bezoeker. We gaan niet kritisch zijn of denken, dit is een gezellig gezinnetje. Iedereen is een gezellig gezin. Dus beeldvorming ja, is zeker ook op een plek als dit heel belangrijk. Ja, goed dat je dat zegt. Daar doet zij ook aan beeldvorming. Ik heb het over jou, Liane Engibertjan. Ik spreek het niet zo goed en uit. En Giborjan. Ja, kijk. Zo moeilijk is het. Ja, ik lees hem in het Turks met een G. Een ja. Nou, officieel is het ook zo, hoor. Oh, wel. Okay. Ja. Je vlogt en je vaart. Ja. Dat vloggen doe je ook. Omdat jij ook vindt dat er de negativiteit, die moet worden bestreden. Even kort gezegd, hè? Ja, de negativiteit en de diversiteit is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Iedereen is welkom aan boord van een schip. Een vrouw, een buitenlander. Het maakt ons niet uit als je maar komt varen. Want het is gewoon een heel groot tekort. En ik weet dat de topic duurzaamheid heel hoog staat bij iedereen. En we willen van alles veranderen. Alleen wat ik 1 ding niet begrijp is, we steken zo ontzettend veel tijd en geld aan die schepen duurzaam te maken. En hebben we het over 2050 dat die schepen emissieloos gaan varen. Maar is er dan wel personeel voor die schepen? We kunnen ze wat met z'n allen gaan bouwen, maar er is niemand voor te vinden. Maar hoe kan het dat al die mensen niet zien wat jij wel ziet? Namelijk dat het een heel mooi vak is. Ik denk omdat ik mezelf erin heb geïnteresseerd. En omdat ik toevallig in aanmerking kwam ermee. En het risico hebt durven te nemen. En dat zijn heel veel mensen die durven dat niet. En zeker. Ik zou toch zeggen, heel veel mensen hebben een soort avontuurlijke inborst. En dus ga je, dan wil je toch juist dat, de zee op? Nee, dat valt heel erg tegen, hoor. Maar wat zou je dan precies, wat durven mensen dan precies niet? Je moet je voorstellen dat je, hè, even in mijn positie, ik was een meisje van 17, zo groot. En dan stap je aan boord van een binnenvaarttanker van 110 meter om als matroos te gaan varen. Tussen mannen die, zeg maar, zulke tatoeages, zulke armen hebben en die eigenlijk wegstaan te kijken. Zou jij aan boord stappen? Er zijn heel veel vrouwen die dat niet doen. Echt ontzettend veel vrouwen die dat niet doen. Mannen ook niet. Nee, maar daarom begon ik dus over of je het ook moeilijk hebt gehad omdat je een vrouw bent. Maar goed, dat speelt dus wel mee dan. Het speelt mee voor jezelf nogmaals. Want er is ook vrouwen die aan boord stappen en denken van, kom maar. Dus ik denk juist, ja, dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat als je laat zien dat ik het doe en mijn buurman het doet, en dat het helemaal niet zo eng is aan boord van zo'n schip, en dat er heel veel harmonie is aan boord en dat er heel veel vrijheid is, en dat je schip eigenlijk gewoon je huis is. Ja. Je zegt dat, harmonie. Ja. Dus de zee die verbroedert? Ik zit niet op zee, hè? Het water verbroedert. Helemaal niks. Het verlengde van de zee. Het is wel het verlengde van de zee. Het water verbroedert. Het geeft je heel veel rust en kalmte. En je bent echt op je eigen eilandje. Ik kijk er ook elke keer naar uit om weer te gaan varen. Mag ik jou in dat kader iets vragen? Ja. Want we horen heel veel van jonge zeevarenden die het vak verlaten, is dat ze juist door social media heel erg die FOMO hebben, de fear of missing out. En daardoor juist meer dan vroeger zich realiseren wat ze thuis missen. Ja. Hoe ervaar jij dat? En wat moeten wij daar vanuit reders dan op doen? Want we zijn enerzijds gevraagd om juist wel meer internet, hè, en meer mogelijkheden. Benieuwd. Wat je zou kunnen doen, kijk, dat is nogmaals een instelling van iemand. Als jij gaat varen, dan weet je gewoon dat je weken van huis weg bent. Mm-hmm. Dus daar kies je voor. En dan moet je achteraf niet op terugkomen van, hé, maar ik mis het. Dus je weet waar je voor hebt gekozen. Dat weet ik zelf ook. Het enige alleen wat bijvoorbeeld anders gemaakt kan worden, is dat bijvoorbeeld jongens, Nederlandse jongens, bij Nederlandse andere jongens gaan zitten, zodat er een band en een familie wordt gevormd. Weet je, dat er geen cultuurverschil is. Maar nogmaals, dan kom je weer op het punt dat er een heel groot tekort is aan personeel. Je kan niet eens aan één Nederlandse jongen of meisje komen, laat staan om daar groepjes van te maken. Dat gaat niet. Zij is toch voor jullie een fantastisch uithangbord? Fantastisch, inderdaad. Ja. Namelijk het wat ik de hele tijd vandaag ook aangeef. We moeten iedereen bereiken. We moeten inzichtelijk maken waar we voor staan en wat we doen. En vertellen bijvoorbeeld over die energietransitie waar we middenin zitten. Waarom kiezen jongens en meisjes bijvoorbeeld voor de lucht- en ruimtevaartkunde en dat soort dingen? Omdat dat tot de verbeelding spreekt. En dan zeg ik altijd, de industriële revolutie van vandaag, die vindt plaats in de zeescheepvaart of in de... Ja, dat is waar. Hoeveel mensen bereik jij? Ja. Hoeveel volgers heb je? Want je vlog je voor Instagram onder andere en sta je nog op andere podia? Ja, YouTube en LinkedIn YouTube, en TikTok. Heb je veel volgers? Hoeveel volgers heb je? Ja, ik heb op... Krijg je veel reacties ook van jongeren? Ja, dat wel. Dat merkte ik ook hier zo op de havendagen. En dan zei ik ook, ben ik even hier. Je wordt toch wel herkend. En, ik heb niet heel veel volgers, vind ik zelf. Ik heb er 40.000 op... Maar jij hebt het gevoel dat je ze bereikt, want je wilt iets vertellen. Ik heb wel heel veel actieve volgers. En mensen die me dan heel vaak voorbij hebben zien komen. Ja. Of je doet niet alleen vloggen, ik doe ook spreekklussen. Ja. En ik kom ook wel vaak op televisie om te discussiëren over. En jij zegt ook in die vlogs, in al die bijdragen ook. Jongens, dit verdient hartstikke goed. Weten dus mensen ook dus niet. Je hebt het over de energietransitie en een avontuur, dat zie ik. Hè, en het geeft rust. Water geeft rust. Als mensen druk het hoofd hebben, ga naar het water toe. Ja. Maar moet je niet gewoon zeggen als bedrijfstak, ik begin bij jullie en dan krijg je dit startsalaris. Maar dan gaat het onder pegels, hè? Ja, maar dat is het ook. Maar als je naar de Elsevier-lijstjes kijkt, staat de maritiem officier na 10 jaar op nummer 2 of 3. Ik niet in de Elsevier, maar wat moet ik aan denken dan? Een startsalaris, startsalaris van een hbo'er in de zeescheepvaart is €3200 en na 10 jaar €4800. En voor een mbo'er? En voor een mbo, die heb ik niet paraat, maar dat zal niet heel veel schelen. Want moet je wel praktische zeggen wat het oplevert. En dan ook de mooie dingen zeggen. Maar de binnengaat verdien je ook meer. Ja, binnengaat. Nou, wat zijn de getallen dan? Dat snap ik echt niet. Dat wist ik dus niet. Wat zijn daar dan beginsalarissen dan? Voor een ik durf je nooit uitspraken over. Dus ik krijg echt gezeik hier ook. Okay. Zij heeft het personeel hebben. En jij zegt, dat moet mensen eigenlijk ook aantrekken voor dat werk. Anne Reitz, maar jij zegt, ik wil graag nog iets zeggen. Nou, daarvoor heb je... Ik heb die jonge mensen gefotografeerd en ook veel vrouwen gefotografeerd. En die hebben ook echt behoefte aan voorbeeld. Dus ik vind het ook echt ontzettend goed dat jij het doet. En ik sprak één meisje, die heeft ook SSC-dates. En die is echt door een proces gegaan van, hoe verhoud ik me tot die man hier? En ze zegt, ik wil een voorbeeld worden later. Dat is mijn doel.